الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مدنی مکالمے میں ہم حاضر ہیں. انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آج کے اس مکالمے میں حاضر ہوئے ہیں, اور وہ موضوع ہے مطالبہ, ڈیمانڈ. اس موضوع کے حوالے سے ہم نے کچھ کالیں بھی ریکارڈ کی ہیں. مزید اس پر آپ اپنی کالیں ہمارے سلسلے میں شامل کریں, اور سب سے پہلے جس طرح الحمدللہ ہمارے سلسلے کا ایک طریقہ کار رہا کہ اس میں اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, تو الحمدللہ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ حضور, سب سے پہلے تو ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرائیں, پھر انشاءاللہ ہم تلاوت بھی سنیں, اور اس سلسلے میں ہم اپنی کالیں بھی مزید ریکارڈ کریں. تو ڈیمانڈ کے حوالے سے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح شادی بیاہ میں, دیگر رسومات میں ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اگر لڑکی والے ہیں تو ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہے, لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو یہ معاشرے میں ایک بڑا عجیب اس کا حساب کتاب چلا ہوا ہے, اور اس میں ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے رسم و رواج کے حوالے سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ بھی اگر اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہونے والی گفتگو کئی ایک کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے, اور ہم جس طرح مدنی چینل کے ذریعے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کو ہائی لائٹ ہوتی ہیں, اصلاح کے بھی ذریعے بنتے ہیں, تو آپ کے لیے بھی یقیناً ثواب جاریہ بنے گا. تو آپ اپنے ارد گرد پائی جانے والی اس ڈیمانڈ کے حوالے سے, مطالبے کے حوالے سے جو خرابیاں محسوس کرتے ہیں, مدنی چینل پر نظر آنے والے اس نمبر پر آپ ضرور اپنی کال ریکارڈ کروائیں. تو حضور, اچھی اچھی نیتیں اگر شروع میں ہی ہم کر لیں. پہلے تو یہ نیتیں بنی میری کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے, بڑھانے کے لیے نیتیں کروں گا اور کرواؤں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بھی نیت تھی کہ ہم دو صلات سے آغاز کروں گا, لیکن پہلے نیت کی کلمات میں نے ادا کر لیے. اعلی کلمۃ الحق کے لیے بیان کروں گا, حکمت اور اچھی نصیحت سے جو نیکی کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا. بلغ عنی ولو آیا کی بخاری شریف کی حدیث کی پیروی بھی کروں گا. یہ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع جو ہم مدنی مکالمے میں لے کر حاضر ہوئے ہیں, ڈیمانڈ, مطالبہ, چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو, لڑکے والوں کی طرف سے ہو, یا جنرل جو بھی ہو, اس سے کھول کر بیان کرنے کی بھی نیت کر کر حاضر ہوا ہوں. اسے زیادہ سے زیادہ بہتر پریکٹیکل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. اگر کسی نے میری غلطی پر اصلاح کی تو خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کروں گا انشاءاللہ عز و جل. قہقہ لگنے اور لگوانے سے بچوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کر کے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعام کی دعوت بھی پیش کروں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. اگر انگریزی اردو الفاظ کہنے ہوئے یا اشعار پڑھنا ہوا تو دل کے اخلاص پر نظر رکھوں گا, نہ ہونے کی صورت میں انشاءاللہ بچوں گا. اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جو جو اہم مدنی پھول ملیں اسے نوٹ کر لینا چاہیے, لکھ لیں اول تاکہ شرکت کی بھی نیت کریں, پھر دل جمعی کے ساتھ سننے کی بھی نیت کریں. سننے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اسے دور کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں شاید ہمارے گھر مبتلا ہیں یا جو نہیں ہیں اس کو نہ رکنے کی صورت میں ان کے مبتلا ہونے کا واضح مطلب کہ وہ اندیشہ ہے, مطلب موجود ہے, صحیح واضح ہے کہ یہ مبتلا ہو جائیں گے شاید, واللہ اعلم. تو یوں ہر ایک کے لیے اس میں ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے, پھر جو اچھی باتیں میں سیکھوں گا اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل. اچھا اس میں یہ ہے کہ برائے کرم ہو سکے تو چینل کے ناظرین اس دوران اپنے موبائل فون وغیرہ سے احتیاط کریں. ظاہر ہے کہ جب بات چیت کریں گے ٹیلی فون یا موبائل فون اٹینڈ کریں گے, میسج وغیرہ کا سلسلہ رکھیں گے تو وہ یکسوئی نہیں ملے گی اور کئی باتیں جو سمجھنے کی ہیں شاید ہم سمجھنے سے رہ نہ جائیں. اچھا اس میں نیت تو خیر الحمدللہ یہ میں نے چند کروا لی. میں مدینہ کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ کے یہاں پر ہونے والی جو ڈیمانڈس آپ کو پتا ہیں, جیسے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے یا بیٹے کی شادی کی ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار میں شادیاں ہوئی ہیں, ان میں جو یہ لینا دینا سونا کپڑے گھر مکان بچے کی ولادت کے وقت عقیقے کے وقت منگنی شادی رخصتی شادی سے کچھ دنوں پہلے شادی کے بعد حج کر کے عمرہ کر کے جو یہ لینے دینے کے جو معاملات ہیں, تو وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک یہ کمزوریاں یا خرابیاں یا ان میں وہ جو گناہ میں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں, تو آپ اس نمبر جو آپ کو اسکرین پر آ رہا ہوگا اس پر لازمی طور پر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس کچھ انفارمیشنس ہیں لیکن ڈیفینیٹلی کہ جو مدنی چینل پر جو آپ بیٹھے ہیں آپ کے آپ جو پریکٹیکلی جو جانتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, تو آپ ہم تک پہنچائیے. اگر ممکن ہو تو آپ کی کال آن ایئر کر دی جائے گی, ورنہ وہ سیف رہے گی, ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر بھی آپ کی کال لی جا سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتا چلے کہ ہمارے اس دنیا بھر میں کس کس طریقے کے یہ رسم و رواج یہ لینے دینے کے انداز ہیں, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے, تو وہ آپ اس طرح کی اپنی پوزیشن جو ہو رہا ہے وہ صورتحال آپ اس کو یقین آپ ریکارڈ کرائیے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک اصول بھی رکھیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اور صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ وہ ایک سینٹرل آئیڈیا آج کے مدنی مقابلے میں بیان کیا جائے گا تاکہ یہ انتخاب یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے انشاءاللہ عزوجل. تو یوں اپنے کال آپ لازمی طور پر اس انداز سے جو میں نے عرض کی ریکارڈ بالکل آپ اس کو کروائیے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کال یہاں لینے کی کوئی صورت بنائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اچھا کالز کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے تو ہم کالز بھی فوراً ہی لیں گے. آئیے شروع میں ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں, اور جب بھی تلاوت قرآن ہو تو یہ مسئلہ آپ کو بارہا یاد دلایا جاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ تمام کام کاج موقوف کر کے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ عز و جل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن مع کنز الایمان و خزائن الرحمان صفحہ نمبر 162 اور 163 سے سورۃ النساء پانچواں پارہ آیت نمبر 26 تیس سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی انبیاء و صالحین کے طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ. حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، اور حرام میں مبتلا ہو کر انہی کی طرح ہو جاؤ. ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا. صدر الافاضل اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ آدمی اس کو عورتوں اور شہوات سے صبر دشوار ہے. حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. ترجمہ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. صدر الافاضل اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، جتنے حرام طریقے ہیں سب ناحق ہیں، سب کی ممانعت ہے، اور جو سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ترجمہ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اپنی جانیں قتل نہ کرو کے تحت صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں، ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا اور مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ مسئلہ، اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی اور نفس کا اتباع کر کے حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ترجمہ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک موضوع ابھی ہمیں مل رہا ہے، حدیث پاک جو آپ نے ابھی بیان کی نا، جی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 126 یہ صفحہ نمبر تھا 162-163۔ آپ نے وہ حدیث پاک کا بھی بیان کی نا، یہ بھی ایک موضوع ہے، جی بے شک، سلک کا موضوع ہے کہ وہ نیک اور بد عورتوں کا نہیں تھا، عورتوں میں بھلائی نہیں، عورتوں میں بھلائی صبر بھی نہیں ہو سکتا، عورتوں میں بھلائی نہیں، ان سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو، ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا نیکوں پر وہ غالب آ جاتی ہیں، جس کا مطلب حدیث شریف ہے بہت، اور وہ بد ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسلام کتنا اعتدال کا درس دیتا ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری اور خوبصورت روایت ہے، اور ایک گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اس میں کیسے کیسے مدنی پھول کا یہ گلدستہ ہے، بے شک، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی نا، وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا، ناحق نہ کھا، اس کے تحت آپ نے وہ حرام ذرائع بھی آ گئے نا، جی، چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، جتنے حرام طریقے ہیں، جتنے حرام طریقے ہیں تیرے فرمایا، سب اس میں داخل آج کل اس پر وضاحت ہے۔ جی بالکل، جی، تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے چلاتے ہیں، اگر ناشرف بھی اگر چند اشعار پڑھ لیے جائیں تاکہ ہم، کیونکہ کالز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، سبحان اللہ، تاکہ ہمارا جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے ہی کالیں ملیں تو ہمیں فوراً ہی کال لینی پڑے گی۔ یاد دہانی کروا دو، جی، 10 دن کوشش کی یاد دہانی کروانے کی محرم الحرام کے شرے میں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں مدنی انعامات کو نافذ کروانے کی کوشش جاری رکھی ہوگی، الحمدللہ، اور ساتھ ہی شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ کا بھی معمول آپ نے گھر میں خود پر اور اپنے گھر والوں پر یہ طریقہ نافذ کروانے کی بھی کوشش کی ہوگی، اور پھر یہ کہ روزانہ قرآن کو پڑھنے، خزان الفان جو ہماری تفسیر ہے جو آپ کو ابھی یہاں بیان بھی کی جاتی ہے، پڑھنے اور قرآن کو درست پڑھنا سیکھنے کی بھی آپ نے کوشش جاری رکھی ہوگی۔ تو یہ چند یاد دہانی کے سلسلے تھے، تو الحمدللہ وہ محرم الحرام کے پہلے اشرے میں ترقی بنتی رہی، جی جی، آج بھی یاد آیا، میں یاد میں مجھے بھی یاد آ گیا، تو یاد آنے پہ یاد دہانی کروا دی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناشر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ چند اشعار اعلی حضرت علیہ رحمۃ کے کلام کے پڑھتے ہیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی پردوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پردوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ذکر بھی کے ہے جب تک نامذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین یہ سلسلہ انتہائی حساس موضوع ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موضوع کا جو نام ہے وہ ہے ڈیمانڈ مطالبہ اور مدنی چینل نے کئی ایسے سلسلے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کیے ہیں کہ جس میں معاشرے میں وہ معاملات کے جن کو عموماً گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی یہ سارے معاملات میں انسان بڑھتے بڑھتے بڑھتے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ رہیے اور جس طرح کہ ہم نے نیت ہی کی ہے کہ اول تاخیر انتہائی توجہ کے ساتھ ان معاملات کو سمجھیے تاکہ اگر اس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکیں گھر والوں کی اصلاح کر سکیں خاندان میں اگر ہمارا کوئی مقام ہے کوئی عزت ہے کوئی منصب ہے کوئی بات مانی جاتی ہے تو یہ وہ معاشرے کے ناسور ہیں, یہ وہ سلگتے ہوئے موضوعات ہیں کہ جن کی اصلاح بہت ضروری ہے, ورنہ حال بے حال ہے. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کئی معاملات میں ہمیں کالز کر رہے ہیں, تو آئیے کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سلمان قادر ہے, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض خواتین اپنے شوہر سے سیل سے زیادہ خواہشات کا مطالبہ کرتی ہیں, اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ مزید آگے کالز شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر, میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے سوال کرتے ہیں, جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور کئی ایسے شریف کا مطالبہ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں, تو یہ مطالبہ کرنا کیسا؟ اسی سے حضور اگر تھوڑا سا اس سلسلے کو تھوڑا آگے چلائیں, کیونکہ یہی ایک وہ سمجھ کے بنیادی طور پر تو سوال یہی تھا کہ جو ہمارے جو لڑکی لڑکوں کے جو رشتے ہوتے ہیں تو اس میں جو مطلب یہ ابتدان جو معاملات ہیں, پھر وہ آگے بھی انشاءاللہ اس گفتگو کو چلائیں گے. تو اس ہمارے جو اسلام بھائی نے عدیل بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں. پہلے تو تنخواہ سے زیادہ جی کا مطالبہ کرنے پر سوال آیا, تو یہ تو ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کو واقعی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنے شوہروں کو, جو بھی شوہر گھر میں ہوتے ہیں یا گھر کے جو بھی کمانے والے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کی جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہم کیا کریں, ہم کو بھی تو پورا کرنا ہے, جبکہ وہ یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ یہ صبح جلدی نکلتے ہیں اور دن بھر جو ان کو اللہ تعالیٰ کے بارکاہ سے روزگار نصیب ہوا, اس کی کوششوں میں اس کے کام کرنے میں کوئی یہ کمی بھی محسوس نہیں کرتا, لیکن اب وہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی, جو کام کر سکتا تھا وہ کرتا ہے, چاہے جاب کرتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر رہا تھا, ایک شخص دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے, اب دکان کھول کر بیٹھا, اب اس کی دکان کے اوپر کوئی گاہک نہیں آ رہا, یا اس کی جو رسک تھا اس کے معاملے میں اگر تنگی آئی ہوئی ہے, یا اس کو ملی اس کے نصیب کا اتنا ہی رہا ہے, تب اس پر یہ ایک تو ویسے ہی کاروبار نہ ہونے کا تھوڑا بہت پیسے پھنس جانے کا ٹینشن, اوپر سے پھر یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں آپ اور بھی کام کرو تو ایک آدمی کتنا کام کرے گا. تو یاد رکھیے کہ یہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر بات کو گناہ ہوگی یا ہر بات کو حرام ہو جائے گا یا ہر بات کو ناجائز ہو جائے گی. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں ہم یہاں بیٹھ کر آج اس پر کچھ شارٹ آؤٹ کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, اور پھر اس کے جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز ہونے کی صورتوں میں الحمدللہ ہمارے دار الافتاء اہل سنت بھی موجود ہیں. تو البتہ سب سے اول تو یہ کہ ایسی ڈیمانڈ گھر میں کے کسی فرد کو بھی یوں اس طرح ڈیمانڈ کرنا کہ اس سے واقعی اس کے اگر اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے, اب بلا اجازت شرعی اگر اس کی دل آزاری ہو رہی ہے تو وہ تو خیر حرام و ناجائز ہی ہو جائے گا. صحیح. تو اس انچ اور پھر عورت کو, عورت کی بھی ایک لمٹ ہے, جیسا بھی یہ روایت جو ابھی آپ نے بیان کی نا کہ بد عورتیں یہ مردوں پر غالب ہو جاتی ہیں, تو یہ روایت دیکھیے کہ بد عورت یہ مرد پر غالب ہو جاتی ہے, تو یوں مرد پر غالب ہونے کی کسی بھی طور پر کوشش ویسے کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک حاکم افسر ہے اور اس کو اگر یہ پتہ بھی ہے کہ نان نفقہ میری ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو عموماً جو پریشر ہوتا ہے نا, وہ پریشر کھانا پینا یا ضرورت کے کپڑے یا ضرورت کی رہائش کا ٹینس پریشر نہیں ہوتا. صحیح. وہ اس کو کھانے کے لیے الحمدللہ عزوجل دو وقت میں نہیں کہوں گا, تین وقت بھی نہیں کہوں گا, چار پانچ وقت کا کھانا اس کے گھر میں میسر ہو جاتا ہے. اگر وہ نارمل کھانا کھاتے ہیں ایک تو گزارا کھانے کا ہو جاتا ہے, پہننے کے لیے عورت کی الماری کے اندر اس کی ضرورت کے کپڑے ہوتے ہیں, ضرورت سے زیادہ ہی ہوتے ہیں, ضرورت سے زیادہ ہی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ زیورات وغیرہ بھی اس کے پاس ہوتے بھی ہیں, اور رہنے کے لیے اس کو چاہے وہ کرائے کا ہو یا اپنا ہو مکان اس کو پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں, وہ جو چار عورتوں کو دیکھتی ہے, پڑوسنوں کو دیکھتی ہے, دعوتوں میں جاتی ہے تو کہتی ہے کہ جناب یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, پھر زیادہ تر ایکسپینسز جو ہے نا وہ کاسمیٹکس آئٹم کی طرف لے جاتے ہیں, اور زیادہ تر ایکسپینسز گھروں کے جو ہے نا ڈیکوریشن آئٹم کی طرف لے جاتے ہیں, چاہے اس کا تعلق کچن سے ہو یا ڈرائنگ روم سے ہو یا بیڈ روم سے ہو, فانوس سے ہو یا کارپیٹ سے ہو یا صوفے سے ہو یا الماری سے ہو, وہ چیزیں ان کو پیدا کرواتی ہیں. تو اب ایسا پریشر ڈالنا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہے اور وہ کرنا یا نہ کرنے پر واجب یا ناواجب ہونے کے بھی احکامات دیکھے جائیں گے. کیا جو ڈیمانڈ عورت کر رہی ہے تو کیا شوہر پر یہ واجب ہے کہ اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کرے؟ تو ایسی ڈیمانڈیں کر کر, ایسے مطالبات کر کر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں کہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ وہ اس کو اس کی کم آمدنی پر ملامت کریں گے. یعنی کہ آدمی اپنے ایمان کو بچاتا پھرے گا ایک غار سے دوسرے غار کے اندر, کہ وہ اس کے اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکا جائے گا. تو اس کی جو اسباب لکھے گا وہ یہ تھا کہ اس کے گھر والے اس کی کم آمدنی پر اس کو ملامت کریں گے, صحیح, اور وہ ان کی ڈیمانڈ و خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمیں پڑے گا. صحیح. اب وہ رشوت لے گا, سود لے گا, جھوٹ بولے گا, ڈکیتی کرے گا, خیانت کرے گا, اور طرح طرح کے حرام کاموں میں مبتلا ہو کر اپنے گھر والوں کا پیٹ خواہشات پوری کرے گا. پھر وہ اس میں کھانے پینے میں پھر وہ حرام کام شامل ہو جائے گا. نہیں, یہ تو بربادی بربادی بھی ہے, گھر کا سکھ چین اور امن یہ بھی پارا پارا ہوگا. لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے, گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آنے والی آمدنی کے مطابق اپنے بجٹ کو بنائیں, اپنے اخراج اپنی ضرورت کے مطابق آمدنی بڑھانے کی سوچ بنانے کے بجائے جو آمدنی گھر کے اندر آ رہی ہے اس کے مطابق ہم نے کیسے ڈھلنا ہے اس پر غور کریں بس. ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے وہ مدنی بہار یاد آ رہی تھی کہ ایک بیان میں یا مکالمے میں ہی آپ نے ترغیب دلائی تھی, تو دوسرے یا تیسرے دن ہی ہمیں کال مطلب آئی یہاں پر. ایک اسلامی بھائی نے اپنا اس طرح سے واقعہ بیان کیا کہ ہماری اخراجات اور ان معاملے میں جب نگرانی شورا کا ہم نے مدنی پھول یہ حاصل کیا کہ جائزہ لیں, تو ہم گھر والے بیٹھ کے, میں نے اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کے جائزہ لیا, تو کہا کہ ابتدان ہی مطلب ہمیں 3000 روپے کا مطلب وہ موقع ملا کہ 3000 روپے کی ہم بچت کر سکتے ہیں, تو فوراً ہی ہم نے اس کا امپلیمنٹ کیا. اور 3000 روپے کی جب بچت ہوئی تو پھر ہم نے خیال کیا کہ چونکہ یہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں میسر ہوا, تو کیوں نہ ہم مدنی چینل کو ہی احتیاط میں اپنے 3000 نہیں تو غالباً 1200-1500. مدنی مکالمہ جو ہمارا ہوا نا, میرا خیال ہے 11ویں جو محرم کا جو مدنی مکالمہ تھا, جی جی, اسی میں لیٹ نائٹ 12:30-12:30 کے آس پاس یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی. ہو سکتا ہے وہ کال ہوگی, جی, اس کال میں بہت کچھ تھا, لیکن اگر صرف اتنا حصہ اگر یہ آنر ہو جائے نا کہ پتا چل جائے کہ انہوں نے اس طرح بیٹھ کر انہوں نے کیا, اور ان کو اس طرح 3000 روپے کی ہاتھوں ہاتھ ماہانہ بچت. 3000 روپے کی ماہانہ بچت یہ کوئی معمولی بچت نہیں, ایک عام آدمی کے لیے سالانہ 36000 روپے ہو گئے. بہت اچھا کیلکولیشن دیا آپ نے, تو یہ کوئی معمولی بچت نہیں ہے, یہ ایک عام آدمی کے لیے 3000 کی ایک اچھی خاصی بچت ہے. پھر حضور یہ نا کہ اچھے کام کی طرف جب رغبت ہوتی ہے نا تو اس کی برکتیں پورے گھر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. جب ماں باپ نے خود اس پر مطلب کسی کام کو مطلب کیا ہوگا ایسے اچھے, تو اولاد کا اس پر بھی اثر پڑا ہوگا. اگر 3000 روپے میاں بیوی نے مل کے بچائے تو ہو سکتا ہے کہ 25-50 روپے بچوں نے بھی کچھ بچانے کی ذہن بنایا. 3000 روپے تو ابھی یہ پہلا مدنی مشورہ ہوا ہے ان کا گھر کا, ماشاء اللہ, اور یہ جتنی گھر کی آمدنی اس کے حساب سے 3000 روپے کی بچت نا, اگر جس نے اپنے گھر کے اخراجات آلریڈی اتنے سارے بڑھائے ہوئے ہیں وہ اگر مدنی مشورہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کی بچت کرنے میں. میں ایک گھر کو جانتا ہوں, ایک اسلامی بھائی کا, ان کے گھر کے اخراجات کوئی 1.5-2 لاکھ تک پہنچے ہوئے تھے. اللہ, انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورے کر کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ان کے اخراجات میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کوئی 70-80 لاکھ روپے انہوں نے اپنے اخراجات ریڈیوس کیے. سبحان اللہ. اچھا, اس میں تھوڑا یہ وضاحت نہیں ہو جائے کہ اخراجات یہ بڑھتے کہاں پر ہیں؟ انہوں نے ظاہر کچھ نہ کچھ مدنی پھول حاصل کیے ہوں گے, کچھ بتایا بھی ہوگا کہ کہاں انہوں نے یہ 70-80 لاکھ. اچھا, بے دھرک اخراجات. جیسے کہ مجھے ایک اسلام بھائی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امیر علیہ سنت نے, امیر سنت گئے ہوں گے ان کے گھر پر, تو پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو گھر پر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاپا وہ ڈاکٹر صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں, حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں. سب کو بھی ایسا ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر آئے ہوئے بچہ بیمار ہے تو بچہ بیمار ہے بخار ہے اچھا بخار ہے تو اس میں مطلب کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ تھوڑا سا چلتا پھرتا تھوڑا پھدکتا ہوا سامنے آیا تو امیر سنت فرماتے کہ میں بچے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ اس بچے کو ڈاکٹر کو دیکھ ڈاکٹر اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اس کا میں کہنے لگا جی اس کو دیکھنے آیا تو امیر سنت نے ان کو مدنی پھول دیے کہ یہ ایسا تو بیمار نہیں تھا کہ اس کو تم اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب گھر پر آئیں گے تو تم سے 200 روپے لیں گے زیادہ اور جب تم انہیں لے کر جاؤ گے تو ڈاکٹر صاحب 50 روپے لے لیں گے تو یہ ایک مطلب میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ ایک ایگزامپل آ جاتی ہے اور انہوں نے جو کال آئی تھی نا اسلام بھائی کی ان کا مجھے مدنی پھول یاد آ گیا انہوں نے جو بتایا نا بچت انہوں نے بچت کہاں کی تھی انہوں نے بتایا تھا 3000 روپے بچت انہوں نے کہا کہ ایک مدنی پھول جو ان کو مدنی مکالمے میں ملا تھا وہ یہ تھا کہ ان اخراجات پر غور کیجئے جو اخراجات آپ مطلب وہ کام پر غور کیجئے جو کام آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے وہ کام آپ پیسے دے کر کروا رہے ہیں تو انہوں نے ان جب کام پر غور کیا کہ یار یہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں پیسے دے کر کروائیں تو اس پر ان کی 3000 روپے کی بچت سامنے آ گئی ایک ہیڈ کم کیا میں یہ کہوں گا جب گھر کے اخراجات کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ایک ہیڈ کم کیا ایک ہیڈ کم کرنے پر 3000 روپے کی کمی آ گئی اگر ایسے 2-4 ہیڈ ہوں گے نا یعنی اکاؤنٹس ہوں گے 2-4 ایسے اخراجات ہوں گے تو سمجھتا ہوں کہ 10-15-20 ہزار روپے کی بچت شاید بعض گھروں میں ہو جائے نہیں ویسے آپ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی اگر غور کریں تو شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وہ ایک لباس سلوا لیا اب ایک فنکشن میں اگر اس کو پہن لیا تو اب وہ اس کو دوسرے میں نہیں پہننا ہے تو اگر اس طرح سے جائزہ لیں تو شاید یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب وہ مگر کپڑے کا مطالبہ ہر دعوت میں کپڑے کا مطالبہ ہر دعوت میں الگ کپڑے چاہیے میچنگ کا مطالبہ ہر دعوت کے اندر اس کی میچنگ کی جیولری کا مطالبہ ہر دعوت کے اندر اس سے میچنگ رکھنے والے چپل سینڈل جوتے پھر وہ مختلف کاسمیٹکس آئٹم کا مطالبہ پھر ہر دعوت میں لینے دینے کے حوالے سے مطلب کہ مطلب اس پر میں بحث نہیں کر رہا جائز ناجائز کے اوپر صحیح کہ بھائی یہ دینا یہ اب اس کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے دینا ہے یہ سب یہ مطالبے ہیں کوئی گھر میں آ رہا ہے تو اب گھر میں یہ 4 چیزیں لا کر رکھنی پڑیں گی یہ مطالبہ تو یوں مطالبات کی وجہ سے جو ہے نا وہ انسان کی کمر ٹیڑھی مرد کی کمر ایک گھر ہے ایسے کئی گھر مرد کی کمر ایک طرح سے ٹیڑھی ہو گئی ہے مطالبہ کر کے یعنی اس کے اوپر مطالبات کا وزن میں اور وزن بولو یا جو بھی بولو اور کسی کے گلے میں ہار بھی ڈالو نا ہار ایک ہار لے بھائی دو ہار لے بھائی تین ہار لے چار ہار اب ایک کے گلے میں 50 ہار ڈالو گے تو اس کا منہ بھی گیا نہیں ہار الگ ایک وہ عزت کی علامت ہے لیکن اب ضرور سا تھا ہار ڈال لو بھائی ہار بھی اب اس کے لیے زحمت ہی بن جائے گا نہیں تو کمر جھک جائے گی تو نکالتے ہوئے بعدوں میں پھنس جاتا ہے پھنس جاتا تو اب ہار تو دور کی بات ہے اس کے اوپر تو مطالبات کا وزن ہے تو یہ پہلا سوال ہی جو آیا نا یہ تو ہمارے موضوع سے تھوڑا نکل کر آیا جی جی اور کہ یہ تو گھر کے مطالبات کی طرف یہ لے گئے نا کہ گھر کے اندر جو بچوں کی امی مطالبات کرتی ہیں ان کا کیا لیکن ابھی وہ عدیل بھائی کا بھی سوال سامنے وہ تو جہیز کا جو انہوں نے مطالبے کا جو سوال کیا نا کہ جہیز کا مطالبہ تو اس میں تو دیکھیں جو اصول پہلے میں مدنی چلنے کے ناظرین کو ایک اصول بیان کر دو اصول اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے نا مدنی چلنے کے ناظرین تو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کئی معاملات آسان ہو جائیں گے جیسے یہاں پر ایسا میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور شیئر کروں گا کہ الحمدللہ جس طرح ہمارے ان اسلامی بھائی نے وتھ فیملی دیکھ کر ایک مسئلے کو کلک کیا الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ یہ دونوں بیٹھے سوچا تو کچھ نہ کچھ راستہ ملا تو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمیں اس سلسلے میں شامل ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ سوچ کر کچھ بیٹھ کر کچھ سمجھ کر ہم اپنے یہاں بھی کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بہت بڑا چینج ہوگا جو نہ صرف آپ کے اپنے ابھی موجودہ گھر پر بلکہ آپ کے خاندان پر آپ کی آنے والے نسلوں پر بھی اثر انداز ہوگا ورنہ یہ مطالبات یہ ڈیمانڈز نے وہ حال کیا ہے کہ جس سے ہماری نسلیں پریشان ہیں گھر پریشان ہیں تو حضور اب ارشاد یعنی میں آنے سے پہلے پھر میں نے ایک باپا نے ایک سکھا ہے شرح رہنمائی لے کر آپ کام کریں تو ایک میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر کوئی ایسا اصول ہم اپنے ناظرین کو دیں جس کو دیکھ کر جی یہ مطلب, کیونکہ ہر بات ناجائز نہیں ہوتی, ہر دعوت ناجائز نہیں ہوتی, ہر لینا دینا ناجائز نہیں ہوتا. اب کیا ناجائز ہوتا ہے کیا ناجائز نہیں ہوتا, اس کے متعلق غور کرنے کے لیے میں نے ایک ان سے مدنی پھول لیے نا مفتی صاحب سے, وہ مدنی پھول میں اپنے مدنی چلنے کے ناظرین کو بیان کرتا ہوں, اور جو کچھ ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی کچھ وضاحت کروں گا, تو امید ہے کہ یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا ماشاءاللہ. اچھا اب وضاحت یہ کہ جو ہمارے یہاں تقریبات وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے موقع پر, اب لڑکی ہو یا لڑکا, میں فریقین کی بات کروں گا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف لڑکی والے ہی دکھی ہیں, اگرچہ کہہ سکتے ہیں کہ بھاری بھرکم تعداد لڑکی والوں ہی کے دکھ کی ہے, لیکن ہم فریقین کی بات کریں صحیح, تاکہ دونوں اپنے آپ کو اس مدنی پھولوں کے تناظر میں تولیں. تو لڑکی یا لڑکے والے یا جو دو فریقین ہیں کو جو مجبور کر کے کوئی سامان, کپڑے, سونا, دعوت وغیرہ لی جاتی ہے مجبور کر کے, یا باقاعدہ کہہ کر مجبور نہیں کیا جا رہا, مگر وہ لین دین یا دعوت سب ہوتا اسی وجہ سے ہے کہ وہ حقیقتاً مجبور کی ہی صورت بنتی ہے کہ نہ دینے نہ لینے اور نہ کھلانے نہ پلانے اور یہ سارے معاملات نہ کرنے کی صورت میں اسے تنگ کیا جائے گا, اسے برا بھلا کہا جائے گا وغیرہ. تو یہ صورتیں, یہ دونوں صورتیں جو میں نے عرض کی, برا بھلا کہنا, تنگ وغیرہ کرنا, یہ جو ہے یہ دونوں صورتیں ایک ہی حکم میں ہیں کہ ایسی صورت میں لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اللہ, یہ ایک اصول آپ اپنے ذہن نشین رکھ لیجئے. اب اس پر ہم چلتے ہیں نا, وہ ہماری ساری جو اس وقت جو ایک ڈیمانڈ کی جو صورت ہے, اب چاہے وہ منگنی کے وقت ڈیمانڈ آئی, جیسے امیر سنت کا جو دو تین دو دن بارہ گیارہویں شب تھی نا, بارہویں شب کو 8:30 بجے جو بیان مدنی جنت پر آیا, گھر امن کا گھیوارا کیسے, گھر کو امن کا گھیوارا کیسے, گھر امن کا گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے, اس وجہ سے پاپا نے فرما دیا نا کہ اگر لڑکی کا باپ یا لڑکی والا پورا شیر اگر بگے ڈیمانڈ کے چائے اٹھا کے دے دے تو اس کو اجازت, لیکن یا بات ہے ڈیمانڈ کی, جو ہمارا آج جو خاص ہم نے یہ نام جو سلیکٹ ہوا یہ نام بھی اسی پر ہے, یہاں جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایک ڈیمانڈ کا ہے, ایک عرف اور عادت کے مطابق لینا دینے کا ایک اپنا ایک رجحان ہے, ایک اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈیمانڈ کی وہ صورتیں پیدا کی گئی ہمارے معاشرے کے اندر کہ نہ لینے دینے کی صورت کے اندر اس کو تنگ کیا جائے گا, اس کو آڑ دلائی جائے گی, اس کو برا بھلا کہا جائے گا. ایک اور صورت ہے, وہ صورت یہ ہے کہ موڈ خراب کر لیا جائے گا, مطلب کچھ نہیں بولا, ہم لوگوں کو مانگا تھوڑی ہے, لڑکے کا موڈ خراب, لڑکی کے ماں کا موڈ خراب, یا جس جو بھی ہے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا. موڈ کیوں خراب ہوا ہے, آیا نہیں ہے, حج کر کر آئے دیا نہیں ہے, عمرہ کر کر آئے دیا نہیں ہے, اچھا دیا ہے تو اتنا ایسا دیا ہے جو دینے کا رواج نہیں ہے, اب یہ ادھر آ جائے گا کہ نہیں یہ تو ہلکا پیالہ دے دیا, اپنے کو بھاری پیالہ چاہیے تھا, یہ تو 10 پیالے دے دیے, ادھر تو 50 پیالے چاہیے تھے, اس کی بہن کو تو دیا نہیں خالی سوٹ دے دی, وہ سونے کی گھینی تو دی نہیں دی, یہ تو خالی وہ گھڑی دے دی, سوٹ پیس کدھر ہے, تو اس کو بولو سوٹ پیس بھی دے. تو یوں ایک ایسا ہمارے یہاں ڈیمانڈ کا ایک رجحان ہے, بلکہ مجھے بھی پتا چلا گھر کا تو ایسا مطالبہ ہے کہ گھر, جیسے مثال تو لڑکے والوں نے کہا کہ گھر قریب ہو, ہمارے گھر کے قریب ہے نا, لڑکا ہمارے گھر کے پاس رہے گا, ہاں لڑکی بھلے اس کو اٹھا کر آپ کسی جنگل میں ڈال دو, لڑکا ہمارے گھر کے قریب رہے گا. یعنی ان گھرانوں کی بات کریں جہاں لڑکی والے لڑکوں کو یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں لڑکی والے بھی سارے مطلب سرکے نہیں, مطلب سب نہیں, وہ ان کے بھی بعض اوقات اس طرح کے انداز ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد یہی ہے یہاں جو دیکھیں نا. لڑکی پیدا ہونے پر آج اتنی خوشی کیوں نہیں ہوتی ماں باپ کو, حالانکہ لڑکی کے کتنے فضائل, لڑکی کی پرورش کے کتنے فضائل, پھر بیٹی باپ کو محبوب اور کتنی مطلب کہ وہ پیاری لگتی ہے, سارے فضائل, یہ ساری بہاریں, ساری برکت اپنی جگہ پر مسلم ہے, کتابوں میں لکھی ہیں, روایتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس دور کے اندر آخر ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے ایک نہ بولتے ہوئے بھی ایک خاموش قسم کا مطلب کہ ایک پریشانی اور ٹینشن بنی ہے, جبکہ میرا اپنا نقطہ نظر یہ کہ بیٹی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے, کیونکہ بیٹی رحمت ہے, بیٹی برکت ہے, بیٹی سے آنکھ کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور بیٹی واقعی گھر کی رونق ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ہماری بھی توڑ سچی بنی ہوئی ہے, ایسا کیسے ہوگا یہ ہم سوچتے ہیں. اصل میں یہ ٹینشن بھی جو ہے نا آدمی کو پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹی بڑی ہو گئی اب کیا کروں گا. خدا کے بندو, معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں, اور بیٹی کا جو ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مقدر کیا نا وہ ہونا ہے, اس کا جہاں رشتہ لکھا ہے وہ ہونا ہے, جیسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے. میں میرے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی التجا کروں گا, جو ایک تکلیف اور ایک مطلب ایک تکلیف جو اس موضوع کو لے کر آنے پر آمادہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اگر کسی کو پوچھو نا کہ یار یہ صحیح ہے تو بولتے نہیں غلط ہے, یہ بولتے سب میں غلط ہے, لیکن جب اپنے پر آتی ہے تو تم وہ غلط کام کرتے کیوں؟ آخر ہم کب تک ایک کام کو صرف غلط کہتے رہیں گے؟ کیا غلط کسی کام کو غلط کہتے رہنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ ارے ہمارے یہاں شادیاں بعض کمیونٹیز کے اندر اور بعض طبقے کے اندر ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو کروڑ روپے تک کی شادی پہنچ گئی. صحیح. ایک سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یار بیٹیاں ہیں اور اگر رکھ رکھا والا آدمی ہے تو ایک ایک بیٹی کے لیے کروڑ ڈیڑھ دو کروڑ تو چاہیے ہوں گے. کروڑ ڈیڑھ ڈیڑھ دو کروڑ کی باتیں جب لوگ کرنے بیٹھیں گے تو اب بنے گا کیا؟ پھر اب دعوت جب ہوتی ہے نا, اب جب دعوت ہوتی ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک جو لینا دینے کا ہوتا ہے نا وہ ادھر سجایا جاتا ہے. صحیح. بعض دعوتوں کے اندر پنڈال الگ کارنر بنایا جاتا ہے. ہاں الگ کارنر بنایا جاتا ہے. ایک طرف دعوت اسلامی ہے کہ الگ کارنر بنا کر وہاں مقتط المدینہ کا بستہ لگا دیا کہ وہاں پر لنگر رسائل ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک کارنر ہوا ہے کہ جہاں پر اپنی ڈیمانڈ کار کی نمائش ہوتی ہے کہ دیکھو یہ وہ چیزیں جو ڈیمانڈ ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں. اگر بیٹی کو اس کے گھر والے اٹھا کر بہت کچھ دے دیتے ہیں بغیر ڈیمانڈ کے تو اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. لیکن ایسا اس میں یہ بھی تو ہوگا نا کہ ڈیمانڈ دے تو دیتے ہیں لیکن وہ پھر وہ سجا کے بھی نہیں رکھتے ہیں. وہ اگر اس طرح دیتے ہیں نا تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ دیا. اب یہ سجا کر دکھانا یہ تو سمجھنا کہ ان کے منہ پہ دولہے والوں کے منہ پہ اگر دیکھا جائے تو تماچے کہ ہم نے پتہ ان کی اتنی اتنی ڈیمانڈیں پوری کی, یہ ساس صاحبہ کو بھی دیے تو یہ نندوں کے لیے, تو یہ فلانی جولری سیٹ فلاں کے لیے, تو بھائیوں کے لیے چینے ہیں تو گھڑیاں ہیں تو سوٹ پیس. یہ تو وہ ہے نا جو لینا دینا کر رہے ہیں. میں اب ان سے پوچھتا ہوں جو وہاں دعوتوں میں کھڑے ہوئے, آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ جو دعوت میں کھڑے ہوئے ہو نا, تمہاری بیٹی کے لیے کیا دیا؟ اللہ یہ کیوں یہ اتنا سا دیا؟ اچھا بیٹے کو کیا دیا؟ یہ اتنا سا دیا. بہنا تم کو کچھ دیا نہیں دیا؟ اتنی محنت سے اپنے بچے پالا, ایسا کماؤ پتر اپنے اس کو دے ڈالا ایسے دے ڈالا کیا مطلب لٹری میں نکلا تھا دے ڈالا. نکاح کیا ہے, بات چیت کی ہے اور باقاعدہ ایک تقریب ہے, ایک طریقہ کار سے ہوا ہے تو دے ڈالا. یہ دے ڈال مطلب یوں اتنا قیمتی لڑکا آپ نے ان کو دے دیا اور یہ کچھ نہیں کیا. میں اس معاشرے کے ان افراد سے سوال کر رہا ہوں نا ماشاء اللہ, کہ آخر آپ وہاں کھڑے ہوئے ان تمام تر چیزوں کی جس کو آپ اپنے ضمیر سے پوچھو تو آپ بھی اس کے مناسب نہیں کہتے, لیکن آپ وہاں کھڑے ہوئے ان چیزوں کے متعلق ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی ڈیمانڈ کو بڑھانے کے اوپر آپ کیوں مطلب کہ اپنی وہ زبان چلا رہے ہو؟ سب مزے لینا کہیں گے نا, مزے لینا کہیں گے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. صحیح. امین بھائی خون جلتا ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ جس سے آپ نے لیا ہے نا اس سے جا کر اگر کوئی اس کو کھنگا لینا اسے پوچھے تو پتا چلے گا کہ ماذا اللہ سما ماذا اللہ کہ صرف ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے. کہ میری بیٹی سکھی رہے. اسی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اسے سود پر قرضہ اٹھایا ہوتا ہے جو کہ اٹھانا بھی ناجائز ہے. ایسا نہیں کہ اس کو اٹھانے کی جائز صورت ہے, اٹھانا ناجائز ہے. آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے, سوال نہیں ہوتا ہے مدی مذاکرے میں, حج فرض ہے. سوال کرتے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے کہ حج کروں کہ بیٹی کی شادی کروں, ارے حج فرض ہو گیا اب حج کرو. باپا نے لکھا نا کہ جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بچپن سے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا بنے ہونا چاہیے ٹینشن. دیکھیں یہ میں بیٹی کے والدین کو سمجھا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. میں کیا سمجھاؤں گا, عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ٹینشن نہیں لیں. بڑے بڑے گھروں کی لڑکیاں شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی, ان کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں اکثریت غریب کی ہے, کیا غریب کی لڑکیاں شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا غریب کی لڑکیاں دنیا میں مطلب کہ دیہاتی نہیں ہے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس طبقے کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں ڈائریکٹلی کہ جن کے ہاتھوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمانڈ ہے, جو معاشرے میں کچھ تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہیں. اور ڈیبیٹ سے نہیں, کانفرنسز سے نہیں, صرف ٹاک شوز سے نہیں. ٹھیک ہے آپ کہیں گے یا تم بھی تو خالی باتیں کر رہے ہو, بٹ ٹھیک ہے ہم باتیں کر رہے ہیں, میں بھی مانتا باتیں, لیکن الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ریلیٹڈ ہے جس کو ہمارے پاس بیس ہے, ہمارے امیل سنت کی بیس ہے. الحمدللہ انہوں نے اپنی بیٹی کی, اپنے بیٹوں کی شادیاں کی ہیں, تو ان کی ہمارے پاس بیس موجود ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں مطلب پریکٹیکلی طور پر لا کر رکھی ہیں. میرے سامنے کی بات ہے ان کا یہ کہنا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا, ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے سے سب کچھ ہے. مطلب آدمی کا اپنا سونے کا جیا ہوتا ہے نا, وہ ایک ترکیب ہوتی ہے کہ میں منع کروں گا نہیں کر دینا. نہیں, یہاں تو باقاعدہ نیچرلی طور پر ایک چیز کے اوپر میں نے امیل سنت کی سوچ اور ذہن دیکھا ہے کہ نہیں ہے. مگر ساتھ آپ چونکہ شریعت کے پابند اور شریعت مطہرہ کو جاننے والے, سمجھنے والے, ماننے والے, لہذا یہ بات ہے کہ جو لڑکی کے باپ کا, لڑکی کے ماں کا حق ہے یا اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہاں بات چلیے ڈیمانڈ پر کہ یہاں ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ ڈیمانڈ کا تعلق لڑکے کے ماں, لڑکے کا باپ, لڑکے کی بہنیں, لڑکے کا پورا مطلب کہ خاندان, یا لڑکی والوں کو اتنا دینا کہ لڑکی کی ماں کو دینا, لڑکی کے باپ کو دینا, لڑکی کے بہنوں کو دینا, لڑکی کے بھائیوں کو دینا, پھر ان کی پھوپھیوں کو دینا, پھر ان کی خالاؤں کو دینا, پھر سونا دینا, تو پھر چاندی دینا, تو پھر کپڑے دینا, تو کپڑے بھی مطلب کہ میڈ ان فلاں, تو میڈ ان فلاں, میڈ ان فلاں, برتن کم دینا, برتن زیادہ دینا. اچھا بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر مسئلہ کہ وہ بھی مطلب کہ لڑکی کی ماں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری, یہ بھی ذمہ داری, یہ بھی ذمہ داری, وہ بھی ذمہ داری. میں دوبارہ اس مسئلے کی طرف لے کر آؤں کہ جہاں پوزیشن یہ ہے کہ دینا پر مجبور ہے وہ کہ دینا ہی دینا ہے, نہیں دیں گے تو لوگ تنگ کریں گے, لوگ باتیں سنائیں گے, بیٹی تکلیف میں آ جائے گی, اور یہ ساری مطلب کہ لعنت ملامت سے وہ ڈرتے ہیں. ایسی صورتحال کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے گا کہ ایسی صورتحال کو بیس بنا کر ہی ہم آج کا مدری مکالمہ کر رہے ہیں. یہ بیس آپ کی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے, ورنہ تو بہت تکلیف ہو جائے گی. ایک کے یہاں بیٹی کی ولادت کا پتہ چلا تو پھر پتہ چلا کہ جناب وہ لڑکی والوں, لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کہ لڑکی یوں کرے, کہ لڑکی کی ماں یوں کر, لڑکی کی ماں یوں کر. لڑکی کی ماں اور پریشان, لڑکی کی ماں لڑکے والوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے, ہماری حیثیت نہیں ہے, ہماری پوزیشن نہیں ہے, ہمیں قرضے لینے پڑیں گے, یہ لینے پڑیں گے. لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کھڑی کہ نہیں, جو میری بہن کہتی ہے کرنا پڑے گا, جو میری ماں کہتی ہے کرنا پڑے گا, جو میری خالہ کہتی ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آ کر جو بیٹھی ہوئی ہیں. اس میں ایک تیسرا طبقہ بھی ہے, میں ایک توجہ دلا دوں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی, اس میں تیسرا طبقہ ہے. ہمارے شادی بیاہ کے بیچ میں جو نا بعض اوقات ایک فرد آتا ہے جو دونوں کے رشتے کرواتا ہے, ٹھیک ہے, رشتہ کروا دیا. لیکن رشتہ کروانے میں وہ امور جن کو شریعت رشوت کہے گی, اب اس رشوت کے معاملے میں بھی اگر یہ پڑتا ہے اور رشوت کے معاملے میں لین دین کرواتا, اگر جب بھلے یہ کہے کہ میں نے لڑکی والوں کا فائدہ کروانے کی کوشش کی ہے, تو اب اگر کوئی افسر کسی عام آدمی سے رشوت مانگے اور کوئی بیچ کا آدمی بولے کہ یار نہیں یار تم نے اتنا زیادہ مانگا, تھوڑا کم کروا دیتا ہوں میں, صبر کرو یار, تم نے لاکھ روپے مانگے نا میں 25,000 میں جان چھوڑوا دیتا ہوں, تو کیا 25,000 میں جان چھوڑوانے سے کیا وہ گناہ سے بچ جائے گا؟ تو وہ جو بیچ کا جو فرد ہے جو دونوں کے درمیان رشوتوں, جس کو شریعت جس لین دین کو حرام کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, شریعت جس دن کو میں پرٹیکولر یہ یہ یہ یہ یہ یہ نہیں کہہ رہا, اصول میں نے بیان کر دیا, مزید اس کی وضاحت کی حاجت ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں. نہیں اس پہ سب کالیں بھی آگر آ رہی ہیں, اور یہ جو آپ نے بروکر کا کہا نا, تو یہ جو بروکر بیچ میں جو رشتہ کراتے, تو یہاں تک پتا چلا کہ جو مکان اور ان سمیت کراتے ایک ایک لاکھ روپے تک بروکری لیتے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, ٹھیک ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں کہ طبرانی شریف کی روایت ہے, رشوت لینے والے, رشوت دینے والے اور رشوت کی دلالی کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اب یہ جو بیچ میں جو لین دین کروا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آپس میں جو رشوتیں چلی ہیں, اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ رشوت کیسی, تو اسی چیزیں یہ رشوت کے حکم میں آتی ہیں کہ وہ اگلے کے شر اور ضرر سے بچنے کے لیے سامنے سے وہ کام کر کے دے رہا ہے, اور اس کو مطلب کہ اپنی بیٹی کو یا اس کو اپنے بیٹے کو یا آپس میں ایک دوسرے کی وہ ترکیب بنانی ہے, تو دینے والے کی بعض جائز صورتیں مل جائیں گی کہ وہ ضرر سے شر سے کسی چیز سے بچنے کے لیے یہ چیزیں دے رہا ہے, مگر یاد رکھیے لینے والے کے لیے جواز کی صورت نہیں ہے, جائز کی صورت نہیں, وہ تو مر جائے گا نا. ایسا اس میں یہی ہے نا کہ اگر وہ لڑکی کے اندر کوئی کمزوری آئے یا کوئی بھی ایسا مطلب آتا ہے, تو یہ جو بروکری جو بیچ میں کرتے ہیں تو وہ مطلب چونکہ اس سے پہلے بھی رشتے کرا چکے ہوتے ہیں, تو وہ لڑکی والوں کے ایسے کمزور پہلو جانتے ہیں, تو وہ نیا لڑکے والے تو نئے نئے آتے ہوں گے ان کے پاس, تو وہ بیچ میں ایسا کردار ادا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تمہیں مکان گھر سامان سمیت کرا دوں گا تو میرے ایک لاکھ روپے کر دینا. بلکہ یہاں تک ہوا کہ کسی نے بتایا کہ ان کی جو بروکری کے جو معاملات ہوتے ہیں تو نکاح ہو رہا ہے اور لڑکی کے جو گھر والے, لڑکی کا جو باپ ہے جو اتنے سارے اخراجات کرنے کے بعد ابھی قرضے میں ڈوبا سب کچھ کر رہا ہے, اس کو پنڈال تک میں مطلب اس چیز کا پریشر ہوتا ہے کہ بروکری کی دلالی دینی. ان میں ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی ایسے خوف خدا والے بھی ہوں جو آپس میں رشتہ کرواتے ہوں, اور اللہ کرے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش, دیکھیں کوشش کرتے ہوں. دیکھیے امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بار بار ارشاد فرمایا کہ ہم بات ایک جنرل کرتے ہیں, جنرل اس میں یہ نہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے سب کے سب ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, جو اچھا ہے نا وہ اچھا ہی ہے, جو ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے ان کے بارے میں یا جو مطلب چیزوں میں پھنسا ہوا ہے وہ پڑھے وہ سمجھے کہ یہ کن کن احکامات ہیں. پھر ہر جگہ چلے گا اگر رشوت کی دلالی میں اگر نہیں بھی آتا تو کئی ایسے گناہوں بھرے کام ہیں جس میں وہ معاون بنتا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, عدوان ہے نا جی, کہ برائی میں برائی اور دشمنی کے کاموں میں مدد نہ کرو. تو یوں مطلب کہ قرآن پاک کے اندر جو واضح احکامات موجود ہیں ان کی اور رشوتوں کے باب میں, لینے دینے کے باب میں جو احکام شریعت ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے بچیے, تاکہ ہمارا یہ مطالبے کا جو سلسلہ ہے نا کہ یا منگنی ہوئی تو مطالبہ. ایسا آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے, ہمارے کئی مطلب ایسے افراد بھی جو اس معاملے میں مطلب بلا تعاون جو ہے وہ مطلب بلا اجرت بلا عوض جو ہے یہ کام کرتے ہیں, تو اس قسم کے ظاہر الحمدللہ کئی ایسے افراد ہیں جو اس فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں, یقیناً ان کے لیے یہ کتنی خوش آئند بات ہوگی کہ جب اس طرح کے وہ رشتے کرواتے ہوں گے اور آباد گھر کرتے ہوں گے تو گھر والوں کی کتنی خوشیاں ہوتی ہوں گی. تو ہمارے پاس کچھ ایسی کالیں بھی جمع ہوئی ہیں, تو آئیے کچھ کالیں بھی سنتے ہیں تاکہ اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھا سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی شکر کا گئی. میں عبد الشکور بول رہا ہوں خواجہ سے. ابھی آئسہ میں جو موضوع چلتا ہے کہ میں ہم کس کس کا کیا کریں, مطلب بہت ہے گھروں کا بچوں کا بہت اچھا ہے موضوع چلا ہے, تو آئسہ سے بولنا یہ بہت اچھا ہے کرنے میں مزہ آتا ہے مطلب, لیکن ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہم کو, ہم تو یہ چھوٹا آدمی کیا کرے, اتنی دقت آ رہی ہے اتنی مگز آ رہی ہے, اب کچھ کرنا چاہیے کیسے ہوگا, ہم کو کوئی راستہ بتا بولو میمنی میں بتاؤ, میمنی میں بولے اگر لائیو تو نہیں ہوں گے. اچھا اب اچھا اس رکن شورا حاجی یافور نے بھی ایسا کال ریکارڈ کرائی, اگر ان کو بھی شامل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوا چار آنے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یافور رضا اتاری اب کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آج کا اچھوتا موضوع مدنی مکالمے کا مطالبہ دیمان, اور ماشاء اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کا سایہ پر دراز فرمائے, امیر اللہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ عز و جل آج کا تو ایسا موضوع ہے کہ یہ 100 سال کے بوڑھے سے لے کر 1 دن کے بچے تک کا احاطہ کرتا ہے, اور ماشاء اللہ عز و جل چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو اس کی بھی ڈیمانڈ ہے, اگر کوئی نوجوان ہو اس کی بھی ڈیمانڈ ہے, اگر کوئی بوڑھا ہے اس کی بھی ڈیمانڈز ہیں, اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ ہے اس کے بچوں کی ڈیمانڈز ہیں, اس کے بچوں کی امی کی ڈیمانڈز ہیں, اگر کوئی ملازم پیشہ ہے اس کے اپنے سیٹ سے ڈیمانڈ ہے, اور اگر کوئی سیٹ ہے تو اس کے اپنے ملازم سے ڈیمانڈ ہے, اگر کوئی نوکری پہ لگنا چاہتا ہے تو اس سے بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں, چاہے وہ رشوت کے نام پہ ہو یا کسی اور نام سے, بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ سننے میں باتیں آتی ہیں, اور اگر کوئی نوکری لگ جائے تو اس کی ڈیمانڈ پھر الگ ہوتی ہیں, جیسے کوئی ملازم ہو گیا تو اب وہ ڈیمانڈ چاہتا ہے کہ جی میرا اتنا تنخواہ ہونی چاہیے, مجھے اتنا کام دینا چاہیے, تو کام زیادہ ہے تو یہ وقت زیادہ ہے تو یہ تکلیف ہے تو یہ مسئلہ ہے, لیکن جب وقت دینے کی بات آتی ہے تو وہ کام پورا کر کے نہیں دیتا, عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اسی طرح بچوں کی امی کے بھی مطالبات ہیں, سسرال والوں کے مطالبات الگ سے ہیں. آج اگر کہیں جایا جائے, کسی سے ملاقات کی جائے, تو وہ مان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مان دیا جائے, ہمیں عزت دی جائے, ہمیں جناب اچھی طرح پوچھا جائے, ہمیں مطلب یہ اچھی طرح انٹرٹین کیا جائے. اسی طرح آج اگر کسی کے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں مٹھائی دی جائے, ہماری دعوت کرو بھائی. اگر کسی کی منگنی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو لوگ اسے دعوتوں کا تقاضا ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بیچارے کے پاس ہے یا نہیں ہے, اس سے بھی بہت زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا کوئی رشتے دار انتقال کر جاتا ہے, وہ بےچارا قبر میں چلا جاتا ہے, قبرستان جا کے تو وہ جگہ کی ڈیمانڈ, وہ قبرستان والوں کی ڈیمانڈ الگ سے ہے کہ بھائی ادھر قبر بنوانی تو اتنے پیسے لگیں گے, ادھر قبر بنوانی تو اتنے, ایک تو نا قبر کی کھدوائی کی جو مزدوری لے رہے ہیں وہ نہیں, اس کے علاوہ جگہ دکھانے کے پیسے لیتے ہیں وہ. اور پھر عام طور پہ جب تنظیموں میں آ جاتے ہیں, جب کہیں اداروں میں آ جاتے ہیں, تو وہ عہدوں کے پیچھے پھر وہ مطالبے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے, مجھے یہ عہدہ دیا جائے, مجھے یہ عہدہ دیا جائے. تو ایسا میرا تو یہ خیال ہے کہ عام طور پر یہ تو ایسا چھوٹا موضوع لیا ہے ماشاء اللہ آپ نے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, کہ یہ ہمارے سارے ہی معاشرے کو احاطہ کر رہا ہے. تو میں بھی حاضر ہوں الحمدللہ مدنی مکالمے میں, تو اگر آج آپ کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی تو امت کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. امید ہے لوگ جو برکتیں, بیٹی کیسی ہونی چاہیے, ماں کیسی ہونی چاہیے, باپ کیسا ہونا چاہیے, اور حاجی کیسا ہونا چاہیے, بلڈر کیسا ہونا چاہیے, اور پولیس والے کو کیسا ہونا چاہیے, صحافی کیسے ہونے چاہیے, اور یہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت جاری ہے. میں یہ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کی مجلس کو بھی, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ آج موضوع لیا ہے, اس پر آج صاحب بہت سارے لوگ سیکھیں گے, اور میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ آج بہت اچھا موقع ہے, نگرانی شورا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہمیں خوب خوب مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے, اختتام تک انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. جزاک اللہ صاحب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور شکور کاکا کچھ مطلب وہ باب المدینہ سے. عبد الشکور کاکا تو یوں پریشان تھے کہ ہم لوگ کریں کیا, تو عبد الشکور کاکا اور یا دیگر اس طرح کے کرے سے یہ مراد ہے کہ آپ جیسے جو بڑی عمر کے اور جو ایک اہم اور ذمہ دار قسم کے جو لوگ معاشرے میں ہیں, وہ ایک تو خود اپنی جب فیملی کا میٹر آئے تو اس پر پریکٹیکلی طور پر جتنا آپ سے بن سکتا ہے اپنے آپ کو پریکٹیکل بنائیں, عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھر میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر جو میجر میٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر طرف ایک ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. اب میں جو سوچتا ہوں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے اور سامنے مانگنے والے کیا کہیں گے. آتے میں نے یہ نہیں دیکھا مانگنے والا کیوں نہیں سوچتا کہ میں مانگ رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. یہ ہمارے لوگوں کی بھی کہنے کی بھی کیوں ترکیب الگ ہو گئی ہے کہ جو واقعی غلط کر رہا ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو اندر اندر تو سمجھتے گئے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک اتنا پرانا ہے. اب جیسے یافور بھائی نے جو ہماری توجہ دلائی نا مطالبہ, تو یافور بھائی نے مطالبے کے موضوع کو وسعت دی, بہت وسعت دی کہ یا مطالبہ بھی ہے ادھر آؤ تو مطالبہ ادھر. تو ہم تو مطالبہ خالی شادی بیاہ کے موضوع پر لے کر آئے, صحیح مطالبہ شادی بیاہ کے موضوع میں, یہ جو گھریلو جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے موضوع میں. اب ادارے میں مطالبہ تو فلاں جگہ مطالبہ, تو ادھر گئے تو مطالبہ, تو ادھر گئے تو مطالبہ. تو یہ تو مطالبہ یوں تو اگر دیکھا جائے تو بہت وسیع ہے اور آپ نے بہت صحیح فرمایا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک مدری مکالمے میں معاشرے کے کسی مطالبے کے کسی ایک ہی شعبے کو ہم ہائی لائٹ نمایاں کر سکتے ہیں. ایسے یہ ڈیمانڈ کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو کیا یہ کہیں گے کہ بے شرمی ہے یا کچھ؟ دیکھیں اول بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ملنے والی ہر چیز غلط نہیں ہوتی, صحیح, مگر ڈیمانڈ کی صورت میں یہ بات پیش نظر رہے کہ چاہے وہ مانگ کر نہ بھی ہو ایک انڈرسٹوڈ کے نام پر بھی ہو, اس کو بھی ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. میں بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خالی اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے اپنے کیفیات یا ہم اپنے جو شیئر کرنے کے لیے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سننے والے اس کو مانیں مانے اور آپ یہ تھوڑا سا سوچے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ یار ہم نہ کریں تو کیا ہو جائے گا. بھائی آپ کچھ شروع تو کریں نا, قدم تو بڑھائیں کہ آیا مطلب کہ کہیں سے کچھ تو ٹھیک ہے, دینے والے نے غلط نہیں کیا, لینے والے کے لیے اگرچہ وہ ناجائز نہیں تھا رکھنا واجب بھی تو نہیں ہوتا بعض اوقات, ٹھیک ہے. تو ایسی صورتوں میں اگر ہم کوئی ایسی صورتیں پیدا کریں شادی بیاہ کے موقع پر کہ لڑکے یا لڑکی کی ماں خود کہہ دے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بہنیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, جو عرف اور عادت کے مطابق تھوڑا بہت اگر لینے دینے کی کوئی سی بات صورتیں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں ایسی صورتیں نہیں ہیں. یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ بیٹی کی بات پکی ہونے سے اب جب تک کہ وہ اس گھر میں ہے تقریباً خوشی غمی کے موقع کے اوپر بیٹی کی طرف بیٹی کی ماں یا بیٹی کے گھر کی طرف سے کچھ جانا یہ ایسا ضروری ہے کہ نہ جانے کی صورت میں بیٹی کو تکلیف اذیت موڈ کی خرابی یا ماں باپ کو لعنت ملامت کے حوالے سے بولنے کے سارے امکانات موجود ہیں. جیسے ابھی حج ہے, ٹھیک ہے, ابھی حج کر کر کئی ایسے حجی آئے ہوں گے یا حجنیں آئی ہوں گی جن کی بیٹیاں بیاہی گئی ہوں گی. اب یہاں آنے کے بعد ایک مثال کے طور پر بیٹی کے گھر میں انہوں نے ایک تھیلی بھیجی جس میں زمزم کی ایک بوتل, تھوڑی سی کھجوریں, ایک کا تسبیح اور وہ داماد صاحب کے لیے سر پر ٹوپی, ٹھیک ہے, یہ بھیجی. اب آپ بتائیے کہ یہ دے دیا یہ تحفہ ہے یا نہیں ہے, ہدیہ ہے یا نہیں ہے؟ اب نہیں مطلب ایک بڑی مشکل سے ان کی سی پوزیشن دی گیا, چلو سرکار کا مدینہ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, آقا کا مدینہ دیکھ کر آتے ہیں حج کر کر آتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی خیرات اور بھیک لے کر آتے ہیں, اور جو ان کے پاس سرمایہ تھا جس سے حج بھی ان پر فرض ہوا استطاعت پائی یہ حج کر کر آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد حج سے زیادہ خرچہ ان کے آگے کھڑا ہوا ہے, یا رب کریم دو بیٹیاں ہیں کروں تو کیا کروں. وہ تو کہتے ہیں نا سب کہ ہمیں تو کچھ چاہیے, تو آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا, ہمیں تھوڑی دے رہے ہیں. بیٹی کو تو نہیں نہ دے رہے بھائی, بیٹی کوئی تو نہ دے رہے, بیٹی تو کھجور پانی پہ شاید خوش ہو جائے گی. بیٹی کو بھی پتا ہے کہ میری ساس کو کیا دینا ہے, میری نندوں کو کیا دے رہی ہو, میری وہ خالہ ساس ہوتی ہے اس کو کیا دے رہی ہو. ماں بولتی ہے بیٹا کیا دیں, تو ماں میں وہاں کیا سروائیو کروں گی, ماں میں کیسے ان کو فیس کروں گی. اب بیٹی جو ماما ماما کر رہی ہے تو یہ ماں کا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے نا, اور باپ وہاں مطلب کہ بیٹھا ہوا ویسے بےچارہ مطلب کہ سرمنڈا کر آیا ہے, وہ ادھر بیٹھا ہوا سر پر ہاتھ رکھا کہ اب میں کروں تو کیا کروں. اب اس کو دوست یاد آ رہے ہیں, قرضہ یاد آ رہا ہے, یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں. اب وہ مارکیٹوں میں نکلتے ہیں, پتا ہے یہ رواج میں کو اصل میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں جو طریقہ جو رائج ہے برتن ہے نا جیسے یہ برتن ہے ٹھیک ہے پلاسٹک ہے سمجھے کہ یہ اسٹیل کا برتن ہے یہ برتن ہی وزن ہوگا یار یہ نہیں چلے گا جب تھوڑا ہیوی دو نا اصل میں آج کل جو رواج ہے نا وہ اتنے گرام کا برتن دینے کا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہے یار یہ کیا ہے یار اتنے گرام کا برتن مطلب اس کو خرچہ کرنا ہے لیکن اس کو یہی ہے کہ اگر میں نے ہلکا برتن دیا تو میری بیٹی کا وزن ہلکا ہو جائے گا اس گھر کے اندر یا میرے بیٹے کا وزن ہلکا ہو جائے گا میرے خاندان کا وزن ہلکا ہو جائے گا یہ ساری کیفیات پیدا ہوئی ہیں میں نہیں کہتا کہ ہر بات غلط ہر بات گناہ ہر بات رشوت آپ فیصلہ خود کیجئے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کیا یہ صحیح ہے میں کوئی حکم شریعت بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے سامنے معاشرے کے یہ بحث مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں اور فیصلہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے سپرد کرتا ہوں نا کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ درست ہے کپڑا لینے کے لیے کیونکہ لینا ضروری ہے کیا کریں گے دینا ضروری نہیں دیں گے تو گزارا نہیں ہے دینا ضروری یہاں تک جھگڑا ہوا ہے حاجی امین یہاں تک جھگڑا ہوا ہے کہ گھر بنا کر دیا سب کچھ کر کے دیا یہ کیسے لڑکی والے یو پی ایس لگا کر نہیں دیا یو پی ایس لگا کر نہ دینے پر مسئلہ اے سی لگا کر نہ دینے پر مسئلہ ٹھیک ہے صوفے فلاں مارکیٹ سے اٹھا کر دے دیے وہ جو فرنیچر کی دکان تھی ان سے لا کر کیوں نہیں دیا وہ فلاں مارکیٹ سے کیوں لگا تھا وہاں تو لکڑی بھی ایسی ہوتی ہے یعنی ایک تو وہ بیچارہ مر مرا کر خرچہ کرے وہ خرچہ کرنے کے بعد بھی کون سا مطلب کہ اس کو کوئی خوشی نصیب ہو گئی اس کو خرچہ کر کے پتا ہے کہ چار باتیں سننی پڑیں گی تو یہ کیفیات میں چینل کے ناظرین کو پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے اندر جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ دینا جو صاحب نے کہا نا کہ بیٹی کو دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ فیضان سنت لا کر دے دی رفیق ایک دو تصویر لا کر دے دی یہاں سے مقتۃ المدینہ سے دو کتابیں لا کر دے دی اور ایک ایسا پیکٹ بنا کر سسرال بھجوا دو کہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے خوب مدینہ مدینہ ہوگا دینا بھی چاہیے مطلب بالکل دینا چاہیے کہ یہ باتیں اللہ نے چاہتا لنگلے رسال کا ثواب ملے گا اور گھر میں یہ چیزیں پہنچے گی اب یہ چیزیں گھر میں پہنچی تو کیا مطلب کہ ان کو کتنی ہوئی قرآن شریف گھر میں آیا تحفے میں ہم حج سے آئے آپ کو قرآن شریف تحفے میں دے رہے ہیں تو الحمدللہ مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے مگر کیا اس وقت لینے والوں کے دل میں یہ ہوگا یار کپڑے تو نہیں آئے ایسا اس میں تو یوں بھی ہوتا ہے نا کہ جب یہ کوئی ایسی تقریر جیسے حج سے آئے تو اب حج سے جو آیا نا وہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ پوچھتا ہے کہ جو پچھلے سال حج سے آیا تھا اس نے کیا دیا تھا تو یوں کمپٹیشن مطالبہ پیدا کرواتا پھر ساتھ یہ کہتے ہوئے زبان کو کوئی جھجک نہیں آتی وہ جو نہیں تھا اس کے یہاں جو حج کر کر آئے تھے اس سے پتا اپنی بیٹی کے سسرال میں یہ چار چیزیں دی تھیں ان کو سمجھنی پڑتی لڑکی والوں کو ایسا کہ ان کو مطلب کہ یہ کچھ ان کو معاشرے میں نہیں رہنا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا اور انہوں نے اٹھا کر ہم کو یہ چار چیزیں اٹھا کر دے دی اپنے کو مانگنا نہیں ہاں چاہیے نہیں اپنے کو لیکن لڑکی والوں کو یوں خیال نہیں آیا یار ایسے بالکل کنجوس قسم کے بخیل قسم کے ان کو بالکل اپنی بیٹی کا خیال نہیں آتا کہ ان کو دے دے جیسے نہیں کہ سارا نکاح کے بیٹی کا الماری میں رہے گا ٹینشن ہوتا ہے وہ جیولری کی دکان پہ جا رہے ہیں کہ بیٹی کو وہاں سے فون کیا کہ بھائی یہ لاکٹ کیسا لینا ہے تو وہاں وہیں یعنی دوسرے ملک میں تو وہ وہیں سے ڈیمانڈ آتی کہ بھائی یہ کون کون سے ڈیزائن آ رہے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کا نیا ڈیزائن آیا لاکٹ کا تو وہ لانا ہے یا گنبد والا لانا ہے تو کہا یہ کتنے لا رہے ہیں تو کہا کہ میری نند کو نہیں دیں گے تو فلانے کو نہیں دیں گے تو اب وہ ٹینشن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے مکے مدینے میں کہ بھائی اب کیا کریں آنے کے لیے بتانے والے نے بتایا کہ اب لڑکے کے گھر میں میت ہو گئی اب اب یہ ڈیمانڈ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے اخلاقی طور پر دس چیزیں ہوتی ہیں لیکن مجھے یہ پتا چلا ڈیمانڈ کے نام پر یہ ایک ڈیمانڈ کے نام پر آیا ہے کہ ایک وقت یا ایک دن کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے اتنے اتنے لوگوں کا آئے گا اب یہ دیکھیں ہر کوئی میت والے گھر میں غم خواری کرنے کو اچھا سمجھتا ہے ابھی اچھا سمجھنے کو آپ نے مطالبے کا نام بنا دیا گیا اچھا اور ڈشیں بھی پھر اس میں مخصوص آیا نہیں وہ کھانا نہیں آیا لڑکی والوں کی طرف سے یہ کیسے لوگ ہیں فلاں نے تو تین دن تک کھانا بھیجا تھا لڑکے والوں کو یہ کھلایا تھا یہی کھلایا تھا اور دیگ آئی تھی پوری پلاؤ کی دیگ تھی, اگلے دن بریانی کی دیگ آئی تھی اور رائتا اور سلاد بھی الگ آیا تھا. اب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہوں گی ہمارے معاشرے میں, صحیح ہے یا غلط ہے میرے چینل کے ناظرین, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر بچہ پیدا ہوا تو 31 پیالے, 22 پیالے, اتنے بدنی پیالے, پھر کپڑا, ایک سونے کی گھینی, اچھا پھر ایک پیالے کے اندر کھیر ڈال کے دی گئی نہیں دی, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ نہیں دینے کی صورت میں باتیں ہونا, تو پھر غیبت کا دروازہ کھلنا, پھر تہمت اور بہتان کا دروازہ کھلنا, جس کی وجہ سے امیر علیہ سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں میں کی ہیں. کنجوس, بخیل, کوئی ان کو طریقہ نہیں ہے. کن مطلب کہ وہ کم ظرف لوگوں, گھٹیا لوگوں میں ہم نے مطلب رشتہ کر لیا ہے, یا تکبر اور طرح طرح کی مطلب کہ زبان کی آفتیں سب کے یہاں نہیں آ رہی ہیں. گھر کا ماحول اس میں مطلب کہ بالکل گناہوں بھرا نہیں ہو رہا. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ میں تو آپ کے سامنے صحیح اور غلط دونوں سوال لکھ رہا ہوں. صحیح یا غلط, صحیح یا غلط, اور صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے شرعی عبارتیں رکھی ہیں کہ کیا یہ صورت حال ہے کہ یہ نہ کرنے کی صورت کے اندر, چاہے وہ دعوت ہے, سونا ہے, لینا ہے, دینا ہے, کپڑے ہیں, برتن ہیں, جو کچھ بھی ہے, چاہے کھانا کھلانا ہے, لینا ہے, جو بھی ہے یہ لینا, چاہے وہ مانگ کر لینا, یا قاعدہ کلیہ ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا, نہ کرنے یا نہ دینے کی صورت کے اندر اس کو لعنت ملامت کی جائے گی, اس کو برا بھلا کہا جائے گا, اس کو تنگ کیا جائے گا. ایسی صورتوں میں یہ جو چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ ناجائز اور حرام کی جو میں نے صورت بیان کی آپ کو, اب آپ کے سامنے میں نے ایک معیار تو رکھ دیا نا کہ بھائی ٹھیک ہے صحیح غلط کا تم سوال تو کر رہے ہو, مگر صحیح غلط کو پرکھنے کے لیے کوئی معیار بھی تو دو ہم کو, کوئی پیمانہ تو دو, کوئی ویٹ تو دو کہ ہم صحیح غلط یا کم یا زیادہ کا کیسے فیصلہ کریں. تو آپ کے سامنے میں نے ایک معیار رکھ دیا, شرعی معیار رکھ دیا کہ یہ شرعی معیار ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, آپ کو کیا گھبراہٹ ہے, آپ کو کیوں قرضہ لینا پڑ گیا, آپ کو کیوں سود لینا پڑ گیا, آپ کو کیوں گھر بیچنا پڑ گیا, آپ کو کیوں کار بیچنی پڑی, آپ کو کیوں موٹر سائیکل بیچنی پڑی, آپ کو کیوں سوال کرنے پڑے, آپ کو کیوں مقروض ہونا پڑا, آخر یہ کیا وجوہات ہیں, آخر اتنے عرصے تک بیٹی کیوں گھر میں بیٹھی رہی, آج بڑی بڑی لڑکیوں کی عمریں بڑی ہو گئی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ڈیمانڈ اتنی ہے, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, نکاح نہیں ہو رہے ہیں, لڑکیوں کی عمریں بیتی جا رہی ہیں اور ان کے رشتے پرابلم کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, تنگ ہیں. اس لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, اس مطالبے والی جو آج جو ہمارا موضوع ہے نا, اس پر غور کریں کہ مطالبہ صحیح یا غلط. یہ بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ اس میں کیلکولیشن کی جا سکتی ہے, اور واقعی معاشرے کا یہ ایک ایسا مطلب ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اگر بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, ایک کاروباری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ میں مطلب بیٹیوں کا اسٹیٹس بناؤں, تو اس قدر وہ ڈیمانڈز اور مطالبے کا شکار ہوتا ہے کہ اپنی مارکیٹ کی گڈ ول داؤ پہ لگاتا ہے اور مارکیٹ کے پیسے کسی طرح جمع کیے, شادی میں لگائے, پھر ڈیفالٹر ہو کر وہ لوگوں کے سامنے چھپتا پھرتا ہے. تو خیر اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور چند ایک کالز اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کو ترقی ملتی ہے, جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کو ترقی ملتی ہے جاب وغیرہ میں, تو اس کے دوستوں کا اس سے مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں دعوت چاہیے, یا اس سے دعوت کا مطالبہ کرنا کیسا ہے, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے. مزید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج مدنی مکالمے کا جو سلسلہ ہے رسم و رواج کے اوپر, تو آج کل یہ رواج بھی چلا ہے کہ جناب لڑکی والوں نے آم کی ایک پیٹی بھیجی, اب وہ آم اگر اچھے نہیں نکلے تو اس صورت میں طلاق ہو گئی لڑکی کو کہ جناب اچھے آم نہیں بھیجے گئے. اب اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے, رہنمائی آپ ہمیں عطا فرمائے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں طلاقیں ہو جانا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیر. ایک اور سوال بھی شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کے تمام سلسلے پر اپنی خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرا نام عرفان میمن باب الاسلام سندھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک عام مسلمان سے کیا تقاضا کیا مطالبہ کرتا ہے, اور جو ایک مسلمان دنیاوی طور پہ کسی ذمہ داری پر ہیں, دنیاوی طور کسی عہدے پر فائز ہیں, ان سے کیا اسلام مطالبہ کرتا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اپنے کسی فرم میں کوئی جاب امپلائی ہوتا ہے, وہ اپنے فرم والے سیلری کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہے اور بار بار مطالبہ کرتا ہے, اور اگر پے ہونے بعد پھر وہ اپنی اس کی غیبتیں کرتا ہے کہ کیا یہ اتنے میرا اجارہ صحیح نہیں کیا یا میری تنخواہ صحیح نہیں رکھی, یہ کہنا کیسا ہے؟ سر یہ کچھ سوالات ہمارے موضوع کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں, کچھ مجھے تو نیا موضوع بھی شامل مل رہا ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں کچھ اس کا الگ سے ایک موضوع بھی رکھنا پڑے گا. تو ابھی یہ جو ہمارے رشتوں کے حوالے سے جو یا شادی بیاہ اور دیگر گھریلو جو رسومات کے حوالے سے جو مطالبے کے حوالے سے بات ہے, اور ابھی جیسے ایک ہمارے اسلام بھائی نے فون پہ کہا عرفان اتاری نے کہ جو آم کی پیٹی میں مطلب وہ آم معیار کے مطابق اور اچھے نہیں تھے تو جناب بات بڑھتے بڑھتے طلاق ہو گئی. اللہ یہ کیا میں نے عرض کی نا کہ یہاں میں آپ کے سامنے حکم شرعی رکھنے کے بجائے نہ میں حکم شرعی رکھنے کا اہل ہوں, حکم شرعی رکھنے کے بجائے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں نا. صحیح, سوال پر ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ جو یہ سوال ہوا آم کی پیٹی, ان کا سوال ہی بتا رہا تھا کہ یار کچھ بولو یہ کیا ہو رہا ہے, ان کی اپنی کے میں کیا ہو رہا ہے کہ یار آم کی پیٹی میں آم صحیح نہیں نکلے تو وہ خود تھوڑے بہت نکال کے سڑے ہوئے آم ڈالے تھے کہ آج تم سڑے ہوئے آم دو میں اپنی بیٹی کے گھر پر سڑا ہوا آم بھجواؤں گا تاکہ ان کی بیٹی کے گھر والے سڑیں. کوئی ہوگا ایسا جو اپنی بیٹی کے گھر والوں کو سڑانے کے لیے سڑے ہوئے آم بھیجے گا؟ ایسا اب آ کر پہنچایا اس نے گھر میں آ کر, اب اللہ کا شکر ادا کرے کو تحفہ آ گیا. اگر بغیر ڈیمانڈ کے یوں آیا کہ یہ رشوت نہیں ہے تو اسی صورت کے اندر چلو ٹھیک ہے آ گیا, تو اب اس کو بات بڑھانا پھر جھگڑے کرنا پھر اس کو لڑکی کو اذیت دینا پھر اس کے ماں باپ کو اذیت دینا پھر تن تنقید کر کے پھر یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک پہنچا دینا پھر طلاق پہ ہو جانا پھر طلاق ہونے سے جو خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو بچے جو اجڑ جاتے ہیں اور جو اس سے تباہی بربادی ہوتی ہے دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہیں قبیلے کے قبیلے خاندان کے خاندان جو آپس میں لڑتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک وجہ کیا یہ عام بن گیا کہ ہم اتنے ہلکے ہو گئے کہ ایک آم ہمارا گھر توڑوا دے گا, ہم اتنے ہلکے ہو گئے کہ ایک کپڑا ہمارا گھر توڑوا دے گا, ہم اتنے ہلکے ہو گئے کہ ایک چیز ہماری پوری نہ ہونا یہ ہمارا مطلب کہ وہ گھر توڑوا دے گا. نکاح جیسی مقدس چیز کو کہ جس سے انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے, نکاح جس کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے, نکاح جس کے شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے, آخر وہ نکاح ہمارا معاشرے میں ہونے والا نکاح آخر اتنے گناہوں کا ملغوبہ کیسے بن گیا ہے؟ نکاح اتنا مشکل کیوں کر دیا ہے؟ میں تو میری تو یہ عقل میں نہیں آ رہا کہ نکاح ایک عام آدمی کو نکاح کرنے میں اتنا پرابلم کیوں ہو گیا ہے, اتنے نکاح کو اتنا ٹپیکل اور نکاح کو اتنا مہنگا کیوں کر دیا؟ جیسے کہ حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے نا, تو حج کے لیے تو ایک استطاعت اور بہت کچھ چیزیں تھیں, تو اب یہ کہ ہر چیز مطلب یہ کہ مہنگی ہوتی جائے گی تو شادی مہنگی کیوں ہو گئی ہے؟ شادی میں جو چیزیں لی جاتی ہیں اس کی شادی مہنگی ہو گئی نا. اور لئی بات لڑکی کی کہ لڑکی نے آم بھیجے لڑکی نے وہ بھیجے, میں آپ سے مدنی چینل کے ناظرین سے آج ایک سوال کرتا ہوں. لڑکی ٹینشن میں, لڑکی کا باپ ٹینشن میں, لڑکی کی ماں ٹینشن میں, میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ جس اسلام کے ہم چاہنے والے ماننے والے ہیں اس نے لڑکی کے اوپر رکھا کیا ہے؟ کھانا لڑکے کی ذمہ داری, لڑکی دلہن بیوی کو کھلانا لڑکے کی ذمہ داری, گھر لڑکے کی ذمہ داری, پہننے کو کپڑا لڑکے کی ذمہ داری, کھانا ولیمہ ہے ٹھیک ہے جو مشروع ہے لڑکا کرے گا, اور جو ایک جہیز جس کو ہم کہتے ہیں جو باپ اپنی پوزیشن کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے وہ دے دیتا ہے, گھر کی چیزیں وہ پچھلے میں یہ محرم الحرام جو دارالافتاءل سنت آیا تھا نا, اس میں حیدرآباد کو دارالافتاءل سنت جو آیا تھا اس میں ہمارے اسلام بھائی نے بہت جہیز کی ایک علت بتائی تھی کہ جہیز ہے کیا؟ تو لڑکی جب سسرال جاتے گھر اپنے نئے گھر جاتی ہے تو اس وقت اس کے نئے گھر کے اندر اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کیا گھر والے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کہ اس کی گھر کی چند ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. نیا گھر ہوتا ہے نا تو اس کو بھی ایک جہیز کی صورت میں لیا ہے. تو باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کو اس کی سہولت اور اس کی تسلی اور اپنے دل اور اپنے لگاؤ کے لیے کچھ دیا, یہ ہو گیا مطلب اس کے لیے اس کی جو شرعی حیثیت ہیں جو اس کے شرعی بیانات ہیں اور پھر اس کا ایک ہے یہ سب اس کے اوپر, یہاں تک کہ یہ ایک ہو گیا بیٹی کے اوپر جو باپ دے رہا ہے, یہاں تک حق مہر لڑکے کے اوپر. اخراجات کے نام کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو اس کا تعلق تو خود لڑکے کے ساتھ ہے. میں میرے اس نوجوان جو شادی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا شادی کریں گے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا آپ اس معاملے میں ایک اچھے پیارے مثبت اور محبت بھرے ایک خوبصورت انداز میں کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, یا وہ گھر کے بڑے افراد جو بہت زیادہ پازیٹو مینٹیلٹی کے لوگ ہیں اور ہماری بات کو ان کو یہ اپیل کرتے ہوں گے. ابھی دو تین کالیں آئیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے ہمارے اس موضوع کو اپریشیٹ کیا. اگر میرے ناطے سوچ ہے کہ اگر ہم اس وقت کئی ہزار کالیں بھی لے لیں نا آپ کو میجورٹی کال وہ ملیں گی جو ہمارے اس وقت کے میٹر کی ٹائٹ کریں گی جی کہ یہ موضوع ان سب کے لیے مطلب یہ ایک ہے یار اس کا کوئی حل نکالو. دیکھیں حل نکالنے کے لیے کوئی نئی قوم کہاں سے آئے گی, آپ کو اور ہم نے مل کر ہی حل نکالنا ہے. ایسا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ لڑکے پر ہی یہ سارے معاملات ہوں گے تو یہاں تو مطلب وہ دولہے کے کپڑے کا سوٹ پیس تو سنتے تھے, آج میں تو بتایا کہ دولہے کے سوٹ سلوا کے بھی دینے اور یہاں تک کہ وہ اس کی سلائی کے پیسے بھی لڑکی والوں کو دینے, یعنی اس قدر ہے کہ ٹوٹل دولہا فارغ ہو رہا ہے کہ بھائی اب میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے, میں تو مطلب وہ تمہیں سجا سجائے گھر دیں گے, راشن بھی ایک دو مہینے کا آپ ڈال کے رکھیں گے اور سب کچھ تیار ہوگا اور میں نے آ کر مطلب وہاں پر اپنا رہنا, یہاں تک کہ اگر اس کو بزنس کرانا ہے تو بزنس کے لیے بھی تو گاڑیاں بھی ڈیمانڈ پر یہی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے یہاں بات صرف ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ مطلب سمجھنے اور سمجھانے کی حاجت ہے اس کو کریں. البتہ وہ جو دوسری جو کال آئی تھی نا انہوں نے بہت ایک اچھا سوال کیا تھا کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, تو مجھے وہ آیت یاد آئی تھی وہ ہے نا یا ایوہ الذین آمنو فی السلم ادخلو فی السلم کافا, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے. سبحان اللہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلم کافا, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب ایماندار اس مسلمان سے اسلام اور قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے, آ جاؤ نا پورے داخل ہو جاؤ. اب جو جس چیز کی اجازت تم کو قرآن اور حدیث نے دی اس پر عمل کرو, جس چیز کی نہیں اس کو چھوڑ دو. سبحان, کب تحفہ ہے کب تحفہ رشوت ہے, کب دعوت ہے کب دعوت رشوت ہے, یہ اس کا پورا بیان فیضان سنت کے اندر موجود ہے. میں آپ کو فیضان سنت میں نکال کے رکھا تھا آداب تام کے اندر صفحہ نمبر, یہ بہت امپورٹنٹ اور ایک اچھوتا ٹاپک ہے کہ یہاں چند سوالات کے جوابات بھی ہو جائیں گے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے اس شخص کے بارے میں باب جس نے کسی وجہ سے تحفہ قبول نہ کیا. اس باب یعنی اس چیپٹر میں سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعلیق یعنی تعلیق ابتدائے سند سے راوی کو ساکت کر کے حدیث بیان کرنا, فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے روایت لی یہ بکر حدیث بیان کرنا صرف کی کہ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو تحفہ ہی تھا مگر آج کل رشوت ہے. اللہ, مثال کے طور پر کہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی مگر گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے بدلے سیب خرید سکیں, چنانچہ ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر نکلے. دیہات کی جانی کچھ لڑکے ملے جنہوں نے سیبوں کے طباق تحفتاً پیش کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طباق اٹھا کر سونگا اور پھر واپس کر دیا. میں نے ان سے اس بارے میں عرض کی تو فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں. میں نے عرض کی کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تحفہ قبول نہیں فرماتے نہیں فرمایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا بلا شبہ ان کے لیے تحائف ہی تھے, مگر ان کے بعد کے عمال یعنی حکام یا ان کے نمائندوں کے لیے رشوت ہیں. اللہ اب مسئلہ یہی ہے کہ حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے سیب قبول فرمانے سے انکار کر دیا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ تحفہ بحیثیت خلیفہ یہ وقت دیا جا رہا ہے, اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو کوئی کیوں دیتا. اور یہ بات تو ہر ذی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وزراء قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران یا دیگر حکومتی افسران و منتخب نمائندگان نیز جج صاحبان حتیٰ کہ پولیس وغیرہ کو لوگ کیوں تحفہ دیتے ہیں اور ان کی کس سبب سے خصوصی دعوتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے یا تو کام نکلوانا مقصود ہوتا ہے یا ذہن ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑنے کی صورت میں آسانی سے ترقی بن جائے گی. ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایسے لوگوں کو تحفہ دینا اور ان کی خصوصی دعوت کرنا رشوت کے حکم میں ہے, اور رشوت دینے والا لینے والا جہنم کا حقدار ہے. اب ایسے موقع پر عیدی مٹھائی چائے پانی یا خوشی سے پیش کر رہا ہوں, محبت میں دے رہا ہوں وغیرہ خوبصورت الفاظ رشوت کے گناہ سے نہیں بچا سکتے, اگرچہ واقعی اخلاص کے ساتھ پیش کیا گیا ہو اور رشوت کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تب بھی ایسوں کا اپنے ماتحتوں سے تحفہ یا خصوصی دعوت قبول کرنا مزن نائے تہمت یعنی تہمت کی جگہ کھڑے ہونا ہے, جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے جو اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تہمت کی جگہ کھڑا نہ ہو. تو یہ چند وضاحت یہاں میں نے کرنی مناسب سمجھی تاکہ جو سوال جو پیدا ہوگا نا کہ یہ تو تحفہ ہوتا ہے اور یہ تحفے کا منع کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چند واقعات وغیرہ میں نے آپ کے سامنے فیضان سنت سے بیان کیے. بہت اچھی تفصیل فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے کہ تحفہ یا رشوت کے صفحہ نمبر وغیرہ بھی اگر صفحہ نمبر فیضان سنت جلد اول آپ اس کے پیج نمبر پڑھیں یہاں سے 364 سے پڑھنا شروع کریں 364 اوپر سے نیچے سے 540 پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ معلومات ملے گی آپ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے وہ ہوگا. اب میں نہیں جانتا اجی امین کی اب یہ باتیں سن کر جو ہم بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے شادی وغیرہ دیگر تقریبات میں عقیقے کے نام پر بچے کی پیدائش کے نام پر منگنی ولیمہ اور دیگر تقریبات کے نام پر لینا دینا کیا, باتیں سنی, ہم نے کوئی حکم تو ایک جیسے جزیہ ایک شرعی معاملہ بیان کر دیا مگر ایک تفصیل ہے جو مطلب تقریباً وقت ہمارا ختم ہونے والا, ایک بہت بڑی تفصیل ہے. اب اتنی بڑی تفصیل اور ہر قوم کے الگ الگ انداز ہیں, صحیح قوموں کی قوم ہے ہر قوم کے الگ الگ انداز ہیں. صرف تقریبات میں لینے دینے مطالبے کے حوالے سے میں کر رہا ہوں, باقی حاجی یافور نے جو ہماری توجہ مختلف مطالبوں کی طرف دلا یا دیگر سوالات بھی دیگر مطالبوں کے حوالے سے آئے ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہے. یہ بھی ایک موضوع عشق مجازی کے میں لڑکی کی ڈیمانڈ, یہ تو واضح ہے کہ اگر جو لو محبت ہے جو لڑکا لڑکی کی ہو جاتی ہے ان کا جو آپس میں تحفہ لینا یہاں ڈیمانڈ نہیں ہوتی زیادہ تر, یہاں تو دیا جاتا ہے لڑکا بھی اپنے شوق سے دیتا ہے لڑکی بھی اپنے شوق سے دیتا ہے, یہاں تعلق جو ہے نا وہ محبت اور عشق اور عشق مجازی کا ہے. لیکن یہ جو لینا دینا ہے نا دونوں کا لڑکا اور لڑکی کا آپس میں جو عشق و محبت کے چکر میں جو ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر یہ رشوت ہے. یہ تو یہ تھا کہ جن رشتے داروں میں اگر کوئی ترکیب ہوتی ہے تو لڑکا خود مطلب کبھی کوئی موبائل دے کے آ رہا ہے تو کبھی یہ دے کے آ رہا ہے تو کبھی سوٹ پیس کہ جناب یہ وہ مطلب یہ جو عشق و محبت کا جو اب آپ نے جو سوال کیا باپا نے مدنی مذاکرے میں اس کو رشوت فرمایا تھا جو میں بھول تو نہیں کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ صاحب. آپ نے ماشاءاللہ لڑکے والوں کو سمجھایا ان کی تربیت فرمایا نہیں لڑکے والوں کو صرف میں نہیں سمجھا رہا, ایسے بھی گھر ہوں گے جس میں لڑکے والے تکلیف میں ہوں گے, لڑکی والے غالب ہوں گے, اگرچہ کم ہوگا مگر نہ ہو تو ایسا بھی ایسا مطلب ہم مطلقاً کیسے کہہ دیں کہ لڑکے والے نہیں ہی ہوں گے, ہو بھی سکتے ہیں. ہم فریقین کی بات کر رہے ہیں تاکہ سب اپنے بارے میں سوچیں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب اپنے بارے میں سوچیں. یہ سمجھے کہ اگر نگران شروع کی گفتگو ہے نا تو یہ سمجھے کہ ایک چیک لگایا ہے کہ مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مطلب تھوڑا سا چیک کر لیں کہ یہ رشوت تو نہیں ہے. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جو عرض کرنے جا رہا تھا آپ کے بیچ میں سوال آ گیا, میں عرض کرنے جا رہا تھا اب اتنی جو ہم نے وضاحت کی, کیا کوئی ایسا گھر ہوگا, کیا آپ ہیں ایسے ہیں, کیا آپ میں سے کوئی ایسا گھر ہے جو اب یہ سوچے کہ یار یہ سب کچھ کیا اپنوں نے, یہ جو بول کر گئے ہیں کہ یہ رشوت اور گناہ اور حرام, کیا کریں اب اس کا, یار چلو اب پوچھتے ہیں کسی مفتی صاحب سے کہ یہ جو ہم نے جو آج تک کیا ہے اس کا ہم کریں کیا. مطلب ایک تو ہے معاشرے سے ایک چیز کو ختم کرنا ہے, یہ ایک میرا آپ سے ایک مد نتیجہ, ٹھیک ہے نا, معاشرے سے ایک غلط چیز کو ختم کرنا ہے, ایک معاشرتی ایک برائی ہے, ایک معاشرے کا ناسور ہے جس کا ہم نے مل کر کوئی علاج نکالنا ہے. یہ تو ایک اللہ نے چاہ تو ہم چلو اس پر کچھ کوشش کریں گے, یا ذہن بنتا ہے یا نہیں بنتا الگ بات ہے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے بیٹی یا بیٹے کے جو آپ نے شادی وغیرہ کی اور آپ نے جو لیا دولہے یا دلہن کے ماں نے باپ نے بہنوں نے پھوپھیوں نے خالہ نے اور جو بھی خاندان کے ان کو جو ملا, جو بھی آپ اس پر سن رہے ہیں, کیا آپ کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا یہ جائز تھا کہ ناجائز, اس کی وضاحت میں پوچھ لوں. اگر جائز تھا فبیہ, ناجائز تھا تو کم از کم میں پوچھوں گا میں کروں کیا, میں تو کھا چکا میں کروں کیا. یعنی ابو پوچھ لے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو. اور وہ لوگ جو دونوں فریقین کے درمیان شادی بیاہ یا تقریبات کرواتے ہیں اور انہوں نے جو یہ سارے کام جو گناہ اور رشوت کے حکم میں آتے ہیں, حرام کے حکم میں آتے ہیں, ان میں جو لین دین کروائی, کمی بیشی کروائی, ان کی آپس میں جو نیگوشیٹ کروائی یا جو بھی کروائی, کیا یہ ایسا خوف خدا اپنے اندر پا رہے ہیں کہ یار میں اپنی کیا خلاصے کروں کہ یہ جو میں پڑھا یا میں اب کیسے مطلب اس سے بچوں کہ مطلب ہم بھی تو پھنس گئے یہ سارے گناہوں کے دلدل میں, یہ کیچڑ میں چلے تو چھینٹے تو ہم پر بھی اڑے ہوئے ہیں. تو جو میں ایک سوال ہے نشان رکھ رہا ہوں آپ کے آگے, ایک اس مدنی مکالمے میں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کے نام میں ایک سوالیہ نشان رکھتے ہیں اور آپ کے کرنے کا کوئی کام آپ کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے جاتے ہیں جس سے آپ کی اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بن سکے. کہ اب کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں؟ اگر آپ سوچتے ہیں ایس ایم ایس کیجئے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مطلب کہ جیسے کہ کوئی اب ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے ایسے شناخت یا پہچان دیں کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے, آپ دیں آپ کے میسج کی پٹیاں ٹکر چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ سمجھنے کے لیے سننے کے لیے ماننے کے لیے بدلنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یعنی میں بدلنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں خود ہی مطلب کہ اتنا بڑا مطلب کہ چیزوں کا انبار اپنے گھر میں لے کر جب بیٹی کے نام پر بیٹے کے نام پر بیٹھا ہوا ہوں, اب میں اپنی خلاصی نہیں کراؤں. تو جہاں خلاصی کرانی ہے یا تلافی کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ لوٹانا بھی پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ کہیں صرف توبہ سے کام چلے گا, ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز سے کام چلے گا, ہو سکتا ہے کہ کسی کا ازالے کی کوئی اور صورت بنے گی. بتائے گا مفتی اسلام آپ کی صورتحال اور آپ کی پوزیشن اور کیفیت کو دیکھ کر اور سن کر. میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, کیا آپ ذہن بناتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آج تک شادیاں جو ہوئی ہیں جن شادیوں میں لینے دینے کے عنوان پر مطالبے کے عنوان پر جو کچھ ناجائز اور حرام کام کا آپ کو اگر اندیشہ ہے, جس کے متعلق بعض چیزیں تو تھی جو کہ ہم نے سراہد کی کہ اب ایسی ڈیمانڈ تو بالکل سیدھی سیدھی رشوت ہے, کہ یہ کر کے دو یہ کر کے دو یہ کر کے دو, یہ گھر ایسا دو, یہ فرنیچر ایسا دو, یہ اے سی لگا کر دو, نہ یو پی ایس لگا کر دو, نہ ورنہ نہیں ہوگا, نہ یہ نہیں ہوگا, نہ یہ ڈیمانڈ, نہ وہ ڈیمانڈ, نہ یہ ٹوٹ پھوٹ, نہ وہ ٹوٹ پھوٹ. بالکل بعض تو وہ احکامات ہیں جو بالکل سرات کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ رشوت ہی مانگی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور پہلے یہ شاید ہمارے ذہنوں میں ڈالی نہیں گئی تھی بات کہ یہ چیزیں خاندان میں رشوت, ہمارے سمجھ رشوت تو خالی دفاتر میں ہوتی ہے, ایک افسر ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, کلرک ہوتے ہیں, یہی رشوت لیتے ہوں گا. اگر رشوت کو یوں مطلق نام کریں تو بڑے بڑے مذہب کہلانے والے اپنے گھروں میں رشوت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اور خاندان خاندان ایسا لگتا اللہ نہ کرے انوالو نہ ہو. تو میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ تیار ہیں اپنی خلاصی کرانے کے لیے؟ آگے بھی عرض کر دوں, آپ کو تیار ہونا ہی پڑے گا خلاصی کروانے کے لیے, ورنہ مر جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر ہمارے ذمے یہ ان مطلب کہ گناہوں کا وبال لے کر بغیر توبہ کیے بغیر تلافی کیے اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے. ایسا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں اور مدنی چینل کی یہ بہاریں تو ہم دیکھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ الحمدللہ جس بات پر مطلب مدنی چینل نے کسی کمزوری کو ہائی لائٹ کیا تو آپ نے جس طرح توجہ دلائی, امید ہے کہ یقیناً ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی گھر ایسے ہوں گے جو اس بات کا ذہن رکھتے ہوں گے کہ ہم نے بیٹھنا ہے, غور کرنا ہے. اور حقیقت یہی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ دنیا میں اگر ان تمام معاملات کی معافی تلافی ہو جائے گی تو قیامت کی بہت بڑی پکڑ سے ہم رہ جائیں گے. جیسے کہ وہ روایت بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ بتائیں میری امت کا مفلس اور فقیر کون ہے. عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نماز روزے زکات لے کر آئے گا, یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, زکات بھی دی ہوگی, صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خونے ناحق کیا ہوگا, کسی کا مال دبایا ہوگا, تو وہ نیکیاں ان حقداروں کو تقسیم کر دی جائیں گی, اور پھر بھی اگر حقدار باقی ہوں گے ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور یوں اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو دنیا میں ہی اگر یہ ہو جائے حساب کتاب ہو جائے اور مطالبہ پورا نہ ہونے پر کیا, جبکہ ظلم بھی ہوتے ہوں گے نا, اللہ یہ ایک الگ باب کھلے گا, ایک الگ چیپٹر کھلے گا ظلم. تو دوسری بات مجھے یاد آئے گا, اگر بالفرض کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی اور آج اگر آپ کا بالفرض اگر یہ ذہن بنا ہے کہ یار یہ ڈیمانڈ اپنی تھی غلط مشان شریعت کے خلاف تھی اور آپ موڈ خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی بہو کو سینے سے لگا لیں, یہ صاحبہ اور جو ہوتی ہے نا, اور محبت کریں, یا داماد سے اس طرح آپ توڑ پھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ داماد آپ کی ضرورتیں اور ڈیمانڈ پوری نہیں کرا, جبکہ شریعت اس کو پابند نہیں کر رہی. شریعت نے دولہے کو شوہر کو جتنا پابند کیا ہے وہ اپنی مطلب کہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. فبیہ مدینہ مدینہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ اس طرح کا گھر نہیں لوگے ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے. کیوں مطلب کہ مطلب کہ اس کے اوپر وہ اب کیا کرے, اس کا بےچارا کا گھر اجڑ گیا, وہ گھر اجاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کریں گھر کو. مطلب ہم دنیا میں امن ہونا چاہیے, دنیا سنورنی چاہیے, دنیا میں خیر ہونی چاہیے, سب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, اپنا گھر اپنا خاندان جو اجاڑ کے بیٹھے وہ اپنے چار دیواری گھر کا نہیں سوچتا. ایسا یا شوہر یا بیوی خود نہیں اسٹیپ اٹھائیں کہ میرا گھر مجھے آباد کرنا ہے, شوہر کرتے بھی ہوں گے لیکن بعض اوقات ان کو سپورٹ نہیں ملتا. یار کون دور رہنا پسند کرے گا اتنا, مطلب ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا 100% کہ یہ بالکل ہوں گے ہی نہیں, لیکن دونوں چاہتے کہ ہم ساتھ رہیں. ہاں دونوں نے اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا دونوں کی طرف سے اتنی ذاتی آئے کہ دونوں اب دعائیں کرتے ہوں گے اللہ جان چھڑا جان چھڑوا دے تو ایک الگ میں چاہ رہے اور نہیں جو کم ہوگا بہت. ہاں مگر سچ کون مطلب کہ اپنا ہوتا تو وہاں تو ممکن ہی نہیں ہوگا, کون گھر توڑنا پھوڑنا چاہتا ہے یار. حالانکہ واقعی کئی جیسے گھر ہوتے ہیں کہ بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن گھر چلا رہے ہوتے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, سیکریفائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا وہ ایسی ایسی دعائیں کرانے آتے ہیں فیضان مدینہ میں تعویذات کے بستے پہ, اور کئی اس ٹائم میں ملتے ہیں کہ مطلب بیوی کو بٹھا لیا ہے, گھر والے ملنے نہیں دے رہے, تو بھائی مطلب وہ تھوڑا روب دبدبے والے ہیں تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں لڑکے کو کہ تو ہمارے محلے میں آئے گا تو تیری ٹانگیں توڑ دیں گے, تو یوں کر دیں گے, تو وہ ایک الگ اس کا تعارف کروا رہے اپنا, کیا بولوں گا اس کو, اپنا تعارف کروا رہے کہ یار تم کو پتا نہیں تھا ہم لوگ شادی سے پہلے ہم لوگ کیسے تھے, ہم تو ایسے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. کوئی شریف آدمی تو ٹانگیں توڑنے کی بات اندر چھوٹی بات ہے, کہہ رہے اگر کوئی بولتا ہے تو جانتا نہیں ہے, اگر کوئی بولے میرے کو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. تو آپ نے کیا جواب دیں گے کہ یار ابھی اس سے پہلے نہیں جانتا تھا, اب میں جان گیا کہ آپ کون ہو, کیونکہ یہ کام شریف آدمی نہیں کرتا. یہ تو جو کرتا ہے اپنے بول نہیں سکتا, یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کو کچھ بولیں گے تو کچھ کر ڈالے گا, تو یہ اپنے بولنے کا بھی جی نہیں چاہے گا, یہ کچھ بول دیں گے نہ کچھ کر دے گا. تو شریف آدمی ظلم سہتا ہے, شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے. اگر وہ شریف ہے تو شریف تو ظلم سہنے والا ہوتا ہے, زیادتیاں سہنے والا ہوتا ہے. شریف آدمی ظلم کرتا کب ہے یار, اس کو تو آخرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے تو مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں ان کا جو ایک منتع نظر ہے, جو ایک میکسیمم اپروچ ہم بناتے ہیں, وہ آخرت کی تیاری ہے. ہماری دنیا بہتر ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے. دنیا یہ بد گزر ہی جائے گی, ہماری زندگی کے برسوں گزر گئے, اب رہ دے گا سال کتنے رہ گئے, اس میں پتہ نہیں کتنے میرے ایسے بوڑھے اسلامی بھائی ہوں گے, بوڑھے بزرگ جو 60-70 سال 65-65 سال 50-50 سال سے تجاوز کیے ہوئے ہوں گے اور اپنی اسی پرانی رویش مطالبے پر قائم ہوں گے. ایسی کتنی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنیں ہوں, بڑی عمر کی ہوں, جن کی بیٹیاں نے بیٹے نے اب بیاہ چکے ہوں, نہ اب نواس ہیں نہ نواس ہیں, نہ پوتے نہ پوتیاں بھی ہوں, مگر رویش وہی ہے کہ چاہیے, بس چاہیے, یہ چلتا آیا, یہ ڈیمانڈ ہے, نہیں نہیں اب ایسا نہیں ہوتا. بیٹا سمجھانے بھیجو, بیٹے کو سمجھائیں گا تیرے کو آتا کیا ہے, تجھے کیا پتا معاشرے میں کیا لینا کیا دینا ہوتا, تجھے رسم و رواج کیا, تجھے طور طریقے کیا پتا, چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ اس کو تو بیٹی شادی کرنی ہے, وہ تو وہ بولے گا تو بولے گا لے دے کر ایک خوشی کے دن آئے وہ بھی گئے, لیکن حرام کام سے اس کو بھی بچنا ہے. بے شک صرف شادی بیاہ تقریبات کے موضوع پر ہم نے صرف مطالبے کے موضوع کو لیا ہے, جس میں لینا دینا ہمارا ہوتا ہے. کھولے ایسے ایسے اور بھی ہیں لیکن وہ بھی سارے ٹائم بھی اوور ہوتا ہی جا رہا ہے. اب کھولے کتنے لیں گے, نہیں لیکن وہ موضوع کا آپ نے جیسے وہ لگایا نا کہ جیسے کئی سوالات جو موضوع سے متعلق اگر کوئی جیسے ایسی کال ہو نا جو جیسے کہ وہ عبد الشکور کاکا کی کال آئی یا ایک دو اور کال آئی جنہوں نے مطلب اپنی لوگوں میں اپنی وہ معاشرتی فیلنگ کو شیئر کیا, اگر آپ ایسی کو کال ہو جس میں فیلنگ شیئر کی گئی ہیں ٹھیک ہے, ورنہ ایک مطالبے کی وہ ایک اور وہ مطالبے کی وہ جیسے نا سوال تھا کہ جاب پر جاتا ہے نوکری کرتا ہے تو اس سے کیا مطالبہ ہے. جی جی تو اب یہ تو اس کے مطالبہ اس کے اجارے کا مطالبہ ہے کہ اس نے اجارہ جن شرائط پر کیا ہے تو اجارہ اسے مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے وہ شرائط پوری کرنی ہے. سیدھی بات ہے اس میں وہ جو دوستوں کی جو دعوتوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ بھائی تیری نوکری لگ گئی تو ہمیں دعوت کھلا. اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ سچویشن اور تعلقات کیسے ہیں, دونوں کی پوزیشن کیسی ہے, اس کے لیے بعد وقت بے تکلفی کا ہونا یا نہ ہونا, اس کی اذیت کا ہونا یا نہ ہونا, تو یہ اس پر سچویشن ہی اس پر بات کی جائے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا تھا, شرمندہ مت کریں, شرمندہ کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں مطالبے میں بھی یہ ہے کہ نہ دینے کی صورت میں جو شرمندہ کیا جاتا ہے نا, لڑکی کو شرمندہ کریں گے, لڑکے کو شرمندہ کریں گے, اس کے ماں باپ کو شرمندہ کریں گے, اس کے بھائی کو شرمندہ کریں گے. پتہ نہیں ہمارا کیا ہے, لڑکی کا بھائی گھر پر آتا ہے تو ایسا سہما ہوا ڈرا ہوا جھچکا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو لگتا ہے میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا. میرے پانی پیتے ہوئے تو ڈر لگتا ہو کہ گلاس ٹوٹ گیا تو گلاس ٹوٹا تو میری بہن کا گھر نہ ٹوٹ جائے, ایسا مطلب کہ ڈرا ہوا سہما, ایسے ڈر میں میرے گلاس ٹوٹ جائے گا, میرے گلاس ٹوٹ جائے گا. تو چلو گھر نہیں بھی ٹوٹا تو پھر اس کو شرمندہ کریں گے, تیرے بھائی کو پانی اچھے گلاس میں دیا کیوں تھی, پتہ نہیں لگا یہ اس کو تمیز نہیں ہے اچھا گلاس پکڑنے کی, دیکھ ہمارے گھر کا گلاس توڑ دیا. اب پھر یہ بولنے جیسے بھی نہیں ہے نا, یہ گلاس تمہارے گھر کا تھا نہیں, یہ میرے باپ نے مجھے دیا تھا, توڑا تو میرا ہی گلاس تھا, لیکن وہ بولے گی تو یہ کہہ جائے گی. تو ایسا یہ ماحول ہمارے بنا ہوا کیوں ہے, اللہ ہم صحیح کیوں نہیں ہو جاتے, ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہم لوگ اچھے کیوں نہیں ہو جاتے, ہم لوگ دیکھیں گے ہوتے رہے نرم پیار محبت درگزر شفقت, یعنی اس حدیث کے ہم ٹیکر کیوں نہیں بن جاتے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اللہ مومن کی علامت ہے یار, اللہ کیا خوبصورت اور جامع حدیث ہے کہ مسلمان وہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. سبحان آپ اس پر گہرائی میں جاؤ تو صحیح یار. اور ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے بچا ہوا کون ہے, اللہ ہماری زد سے زبان اور ہاتھ کی زد سے بچا ہوا کون ہے. اللہ زبان کا ہاتھ کا ہر کفل مدینہ نصیب کرے. آ جاؤ ماحول میں, آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں, آ جاؤ ایسے مطلب وہ کیپ اینڈ ٹچ نہیں, چھونا نہیں, آ جائیں کہ آپ کے اندر دعوت اسلامی آ جائے. دعوت اسلامی میں آنا اور ہمارے اندر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سما جانا, چھا بلکہ رنگ جائے ہمارے, بہت فرق ہے. اس میں باپا کی دعوت اسلامی کے جو پیغامات ہیں, اس کی جو تربیت ہے, یہ بہت ایکسیلنٹ ہے. یقین مانے اتنی ایکسیلنٹ ہے, کئی باتیں ایسی ہیں جو مصلحت کے تحت, حکمت کے تحت ہم بیان نہیں کر سکتے. یقین مانے بیان کریں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ دعوت اسلامی میں ایسے ایسے واقعات ہیں. دعوت اسلامی والے اتنے مطلب کہ منصفانہ انداز سے اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے شادی شدہ گھروں کو ٹریٹ کرتے ہیں, میں یقین دلاتا ہوں آپ کو. لیکن ہر بات ہر فورم پر کرنے کی ایک تو وہ حکمت عملی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہ کی جائے, مصلحت اس بات کا تقاضا نہ کی جائے. آپ قریب آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو برداشت کی قوت اللہ نے چاہ تو پیدا ہوگی, اور دوسرا یہ کہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں شاید مل جائے اللہ کی رحمت سے, کہ ہمیں اس بات کی تمیز ہو جائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, حلال ہے کرنا ہے حرام ہے تو بچنا ہے. سبحان اللہ. تو غالباً لوگوں نے سوال کیے ہوں گے کالس کے اندر جو جی. سوال کیے ہوں گے کوئی ایسے تعصب, اپنی فیلنگز اگر کوئی بیان کرنا چاہ رہا ہو نا مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ, ہمیں کوئی میسج دینا چاہ رہا ہو, ہمیں کوئی سمجھانا چاہ رہا ہو, ایسے مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ شاید ہماری کال جو ہے نا وہ جو موضوع کے حساب سے جو سلیکٹ کی گئی تھی نا, تو اس کے بعد ابھی شاید وہ ایڈٹ وغیرہ کے حوالے سے ٹائم لگے گا. جی جی من کا تو سنا ہے چل. صلی اللہ حبیب صلی اللہ صلی اللہ. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا, پس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا کہوں پہرا تیرا, ہند میں بھی ہوں تو دیتا کہوں پہرا تیرا, باہچا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, فخر آقا میرا زار بھی ایک نظر میں رفیع, فخر آقا میرا زار بھی ایک نظر میں رفیع, چل کھالا سنا خانوں میں چہرا تیرا, چل کھالا سنا خانوں میں چہرا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی کالز اور تاثرات کا سلسلہ بھی اگر جاری ہے تو دو تاثرات اگر کچھ آئے ہیں اگر سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب ضلع لہیا کے شہر بہارپور سے عبدالحمید اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہم سب گھر والے پروگرام دیکھ رہے ہیں. میرے نگران شورا کی کیا بات ہے, میرے امام بھائی کی کیا بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ دل کے چور کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے. لگتا ایسے ہے کہ جو اسلام بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی عمران کی عمر دراز فرمائے. آمین. صحیح بان سے یہ میری عرض ہے کہ بندہ ناچیز کے لیے اور ہم سب کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مدنی ماحول میں قدم حیات ہمیں اس میں رکھے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن 25 رات 26 ترقی نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی. اللہ آپ کے گھر والوں کو, ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. امین. اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمیں رچے بسے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجائے ہند نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور بھی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور تاثرات میں سے ایک اور کال بھی شامل کر لیتے ہیں. میرا نام ہے رضوان خلیل اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عورت کو جو زیور دیا جاتا ہے سسرال کی طرف سے اور اپنی طرف سے, اس کی اگر اس کی جو زکات دینی پڑتی ہے, اگر وہ آدمی جو شور ہوتا ہے وہ استطاعت بھی رکھتا ہو اگر پھر بھی نہ دیتا ہو تو وہ گناہگار, اس کی بیگم بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگا, اور اس کا حال کیا ہے اس کے علاوہ, اس کا آدمی کیا کر سکتے. جو زیورات عورت کے ہیں ظاہر ہے اس پر زکات, جو بھی زکات اگر اس کی بنتی ہے تو زکات اس عورت پر ہی فرض ہے. اب یہ کہ اخلاقی طور پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری یہ زکات جو ہے میں ادا کر دیتا ہوں تو اس کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی زکات ادا نہیں کر سکتا یا شوہر کی ایسی پوزیشن نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے زیور کی اتنی مقدار جتنی اس کی زکات بنتی ہے وہ بیچ دے, وہ بیچ کر زکات دے. بلکہ پچھلے مدنی مکالمے میں چند میں نے یہ مشورہ دیا اسلامی بہنوں کو کہ ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کا ایک ذہن پختہ بن چکا ہے کہ زکات جو سال میں مجھے دینی ہے نا وہ میں نے نہیں دینی. یعنی اس کا ایسا لگتا ہے کہ ایک تو میں کہہ رہا ہو جائے گا تھا اگر کوئی اور ان کی اجازت سے, ان کو پتا ہے کہ میرے لاکھ روپے کی زکات بنی ہے اور میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری لاکھ روپے کی زکات میں دے دیتا ہوں, تو زکات تو ادا ہو جائے گی اس کی اپنی جگہ پر, جبکہ وہ دیگر شرائط زکات ادا کرنے کی وہ پوری کرتے ہوں. لیکن میں ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں میری اسلامی بہنوں کو کہ یہ خود کیوں نہیں کہتی کہ آپ کیوں دیں گے, الحمدللہ عزوجل مجھے میرے رب نے مال دیا ہے, یہ لیجئے میری فلاں چیز یہ مارکیٹ میں بیچیے اور میرا زیور بیچ کر میری زکات ادا کریں تاکہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ لذت محسوس ہو. یہ آپ کا ذہن بنتا ہے کبھی دماغ میں بات آئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یار میرا نکلے نہیں, اگلا دے رہا ہے نا اور اگلا نہ دے رہے تب پتہ چلے کہ میرا نکالنے کا جی چاہتا یا نہیں چاہتا. تھوڑا سا چیک کریں, چیک کرنے میں حرج تو نہیں ہے, ٹیسٹر لگائیں, ٹیسٹر تو لگائیں کہ واقعی اللہ کی راہ میں میرے ذاتی مال خرچ کرنے میں مجھے رغبت لذت اور میری پہل ہے یا نہیں ہے. کہ میں اب تک چونکہ دوسرے ادا کر ہی رہے ہیں تو چل رہا ہے, اپنا بل ادا کرو تو بجلی بچانے کا تھوڑا ذہن زیادہ بند ہے, کوئی اور ادا کرتا ہو تو زیادہ تر ترکیب الگ ہو جاتی ہے. تو آپ فرض تو اسی پر ہے جس پر زکات فرض ہے, جو اتنا رکھتا ہے مال و اسباب جو شریعت نے بیان کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ میں نے ایک اسلامی بہنوں کو کسی وقت مدنی مشورہ عرض کیا تھا, آج پھر آپ کے توسط سے یہ اسلامی بہنوں کو یہ مدنی مشورہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسا بھی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ. تو کوئی ایک کا سال کی صحیح, اللہ کرے کہ اس کی عادت ہو ایک کا سال کی صحیح, ایسی زکات میری بھی ہو کہ میں نے اپنا زیور بیچ کر یا کچھ اپنی جمع پونجی سے اتنی نقدی ہے میں نے اپنی زکات اپنے ہاتھ سے نکال کر دی ہو کہ یہ میری زکات اللہ کی راہ میں دے دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں شاید بعض ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی یہ کریں گی, تو آپ دیکھیے گا کہ پچھلے سالوں کو مقابلے میں شاید آپ کو اس سال زکات دینے کی لذت محسوس ہوئی ہو. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. ایسا وہ جس طرح مدنی چینل دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کرتے رہے, تو سلسلوں میں بیٹھے یہی ہوتا ہے کہ ٹائم کا جو بھی ہمیں وقت دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی خصوصی ایک شفقت ہے کہ الحمدللہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ ٹائم فریم سے وہ تقریباً آؤٹ ہی ہوتے ہیں, کہ مطلب ہم کچھ بھی سوچ کے بیٹھے وہ ٹائم گزر ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ. امین بھائی حقیقت یہ ہے کہ موضوعات اتنے اس وقت پیچیدہ ہو چکے ہیں, یعنی یوں سمجھے کہ ڈاکٹر یہ سوچ کر مریض کھولتا ہے آپریشن کے لیے کہ میں ایک گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا, لیکن جب وہ اس کا دماغ کھولتا ہے نا, جیسے ایک ڈاکٹر دماغ کا آپریشن کر رہا ہے, جب اس کا وہ بیٹھ کر پیچھے اس کا جب مائنڈ دماغ کھول رہا ہوتا ہے آپریٹ کرنے کے لیے, تو کھولتا رہے پتا چلتا ہے کہ یار یہ ایک تو پرابلم نہیں تھا, یہ لے تو ادھر بھی کچھ چلا گیا, تو ادھر بھی کچھ چلا گیا. تو بعد اوقات اس کی کیلکولیشن ایک گھنٹے کا آپریشن ہوتی ہے مگر وہ آٹھ گھنٹے کا آپریشن سے فارغ ہوتا ہے. اچھا چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے, وہ چھوڑے گا تو کیا, تو یہ بھی رہ گیا. یہ جب یوں جب آپ آپریشن پوائنٹ آف ویو پر آئیں گے نا, ایک تو جنرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر بتایا پانچ دس منٹ میں میرے کو فارغ کرنا ہے, لیکن جس نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ اس کو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آپریشن تو میں نے مثال دی ہے کہ پھر لیکن ٹائم فریم میں رہ کر یہ کرنا چاہیے کہ پھر اس کے جو بقیہ جو ٹائم ہے اس کو ہم کسی اور وقت اور دن کے لیے کریں. تو موقع ملے اور بھی آج جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جو ہمیں فیڈ بیک دیا ہے تو ماشاءاللہ ان کی گفتگو سے بھی کچھ ان موضوع مزید آپ دیکھیں نا کہ یہی موضوع کا کم تھا ہمارا مطالبہ ڈیمانڈ, اور اس پر جو اگر ابھی ہم فوراً اگر فیڈ بیک لیں اور لوگ ہمیں بتائیں کہ یار ہمارے یہاں ڈیمانڈ کا یہی عالم ہے تو آپ بارہ سلسلے کرو آپ وہ کم پڑیں گے. بلکہ میرا ایک ذہن تھا مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں, رسومات, صرف رسومات آپ کے یہاں ہونے والی چلے اگلا مدنی مکالمہ رسومات پر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی سے میں آپ کو موضوع دے دیتا ہوں اور آپ اس تیاری سے ابھی اپنی کال ریکارڈ کرائیں کہ انشاءاللہ عزوجل آنے والی جمعہ کو مدنی مکالمے کا موضوع ہوگا رسومات. آپ کے یہاں ہونے والے شادی بیاہ خوشی غمی موت میت دیگر مواقع پر جو رسومات ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے, اس پر آپ اپنے سوالات اور اپنی کیفیات ریکارڈ کرائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شرح رہنمائی بھی لے لیں گے اسی دوران, اور اللہ نے چاہا تو پھر آپ کی ریکارڈ اگر چلانے جیسی ہوئی موقع ملا تو وہ اگلے مدنی مکالمے میں ہم آپ کی چلائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے ایک ایک بات کا کھل کر کوشش کریں گے جواب دیں گے. تو اپنی کال ریکارڈ کروانے کے لیے یہ نمبر نوٹ کر لیجئے, اور موضوع ہے ہمارا رسومات. آئندہ آنے والے جمعہ کو رات آٹھ بجے مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. صفا جان رحمت تیلا لام شمع بزم ہدایت تیلا کھوسلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا